أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على المرسلين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن يوم بوان كان خباي كما يقول عن سورة البقرة أيام الدار تحشي นะครับเรื่องในกรรมที่มีรายละเอียดในด้านมิติชาติอิสลามนะครับเราได้พูดถึงมุขภูมิของที่ในกรรมในศาสนาของอิสลามเราตรวจสอบนิดนึงนะครับได้พูดถึงรายละเอียดความขัดแย้งระหว่างอุลามะสำหรับคนที่มีทรัพย์สินคนที่มีทรัพย์สินแล้วจะเป็นไหมที่ต้องทำที่ไหนกรรมจะต้องทำวาสียะต่อแล้วว่าอุลามะได้มีความขัดแย้งสำหรับคนที่มีทรัพย์สินว่าจำเป็นต้องทำที่ไหนกรรมทำวาสียะเขียนที่ไหนกรรมหรือไม่แต่เป็นข้อมติเป็นอิจมาอิกะฉันأجمعوا على أنها واجبة على من قبله ودائعه وعليه ديون إجماع كشأنه تهد وقوم يمسين من سوى شبشن أرأيكي تنرد تشوط طفو إن شن كان شبشي إن أرأي بنياك ستون شبشي كأكون إن لو تنفو رب مردوك مي من شاك من روك كتنه ต้องเขียนที่ไหนกรรมต้องเขียนวาสียะห์พอมาหาโกเสียชีวิตแล้วแล้วมีหนี้สินไม่มีใครรู้นะไม่ใช้หนี้สินนี่ก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้มีวาจิบเลยต้องทำที่ไหนกรรมคนที่มีหนี้สินแล้วก็มีใครรู้คนที่ต้องชดเชยเรื่องบางเรื่องที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายอันนี้ก็ต้องเขียนไว้แต่สำหรับคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ติดค่าชดเชยประการใดกับผู้อื่นอักษรุลอุลามะอุลามะส่วนมากอาลาอันนัลวาซียะตะฆัยรุวาญิบะตินอาลามันไลชะกิบะละฮูชัยอ์มินซาลิกสำหรับคนที่ไม่มีหนี้สินไม่มีค่าชดเชยที่ติดกับคนอื่นเนี่ยก็มันสิวาญิบสำหรับเขาที่ต้องเสียวาซียะห์ที่ต้องทำวาซียะห์นั่นเป็นลักษณะของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามซาวรีถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนดีมูชิรันเป็นคนร่ำรวยหรือแต่ละมูชิอูฟะกีรไม่เป็นคนยากจนจะเป็นคนร่ำรวยหรือคนยากจนแต่หากว่ามันติดหนี้แต่หากว่ามันมีค่าชดเชยที่ติดกับคนอื่นแต่มีทรัพย์สินแล้วนี่นะไม่วาจิบฉะนี้กลุ่มหนึ่งก็นับต่ออิสตุนครับอัลวาซียะตุวาจิบะตุนอะลาซอฮิริลกุรอานนี่กลุ่มหนึ่งบอกว่าอัลวาซียะตุวาจิบะตุนวาซียะห์เนี่ยเป็นวาญิบจําเป็นวาญิบต้องทําที่ในกรรมนี้ต้องทําอะลาซอฮิริลกุรอานตามสำนวนคร่าวๆสำนวนที่ไม่ต้องวิเคราะห์ที่ไม่ต้องตีความแต่ว่าบอกที่เหนือแต่ว่าฉันวนภายนอกที่ไม่ต้องเจาะลึกไม่ต้องดีความลึกฉันวนที่ไม่ต้องเจาะลึกนี่ก็คืออะไรกุติบาอะไรกุมเนี่ยที่เราอายะห์180กุติบาอะไรกุมิดะฮะบระอะฮะดะกุมุลเมาตุอินตะระกะค็อยรันวะซียะตุลวาลิดัยกุติบาแปลว่าฟูริฎะแปลว่าถูกบันทึกเหมือนกุติบาอะไรกุมุซียามการที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติถูกบันทึกว่าเป็นวาจิบอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเราซูรีเป็นทศนาของซูรีอาบูนิจลาบิชเป็นตาเดียวเองตอนนี้เราจะเรียนมาเราก็จึงน้อยสักชิ้นที่มีอยู่เนี่ยน้อยหรือเยอะนะจะต้องมีที่ไหนกันที่เป็นทศนาของพวกจอร์เจียด้วย พวกที่กลุ่มอุลามะฮ์ที่จะนำฮุกุมหรือทัศนะจากอัลกุรอานและซุนนะห์โดยไม่ตีความโดยไม่ตีความเลยเอาสำนวนง่ายๆนะครับสำนวนที่ไม่ต้องวิเคราะห์มาเป็นฮุกุมโดยที่ไม่ต้องตีความก็สรุปได้ว่าเรื่องวาชิยะที่มีสองทัศนะนะครับว่าวาชิยะต้องทำหมายถึงว่าคุณลงเงินสัก1,000-2,000 บาทสองคืนต่อไปนี้นี่นะถ้าหวังว่าจะมีชีวิตเนี่ยในทัศนะเนี่ยบอกว่าวาชิยะต้องเห็นมี2,000 บาทมีวาชิยะต้องทำวาชิยะทำไมว่าพอจะตายแล้วมันวาชิยะเนี่ยบาปในทัศนะนี้ทำไมบาปอัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่บาปวาชิยะต้องทำเอาเลยมาส่วนมากบอกว่าไม่วาชิยะเอาเลยมาส่วนมากบอกว่าไม่วาชิยะท่านไหนที่เป็นทัศนะที่ถูกต้องอุลามะส่วนมากบอกว่าถ้าเรามองถึงวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของบทบัญญัติต้องการอะไรเรื่องพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยถูกบัญญัติเพื่ออะไรถูกบัญญัติเพื่อให้คนที่อยากจะทำบุญเนี่ยทำได้แต่คนที่ฆ่าหัวลูกหลานเขาจะไม่ทำบุญเขาไม่ทำดีไม่บริจาคขอกักไว้มีสิทธิ์กักไว้สัก1/3เนี่ยศาสนาให้ไว้จะได้ทำบุญเองอันนี้วัตถุประสงค์2ให้ความยุติธรรมนะครับกับบุคคลที่อาจไม่สามารถได้จากทรัพย์สินทั้งที่เป็นเครือญาติลูกหลานได้แต่มีคนหนึ่งที่เป็นญาติอาจจะไม่ใกล้ชิดนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่มีบุญคุณกับเขามากมีบุญคุณกันแล้วก็อยากจะคืนบุญคุณอย่างเงี้ยศาสนาก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปหักมรดกของคนอื่นนะศาสนาให้เลยเนี่ย1/3เนี่ยคนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนี่ให้เขาเลยเหมือนกับว่าศาสนาเปิดโอกาสให้ทำดีกับคนอื่นแต่ทำนี้กับคนอื่นที่มีบุญคุณเช่นกันแล้วกันนี่คือเจตนารมณ์นี่คือวัตถุประสงค์ฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่ต้องการทำพินัยกรรมเพราะมันไม่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องปฏิบัติเช่นคนไม่มีตังค์อ่ะหรือคนไม่มี1,000 บาทอ่ะ1,000 บาทนี่แค่แบ่งกับผู้รับมรดกนี่นะถ้าจะหัก1/3นี่ก็เหลือ300นะ300นี่จะให้คนยากจนเดี๋ยวนี้นี่ก็ไม่เอาโอ้ยมรดกก็จะมาแค่300นี่ก็ไม่เอาแล้วนี่ก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นสำหรับคนที่มีทรัพย์สินน้อยคนยากจนไม่จำเป็นไม่ว่าที่ติดตรงแต่สำหรับคนที่มีทรัพย์สินมากมายและต้องการกำหนดหรือระบุว่าส่วนในทรัพย์สินของตนเนี่ยจะทำเป็นพลานิสงเป็นผลบุญเป็นสมบัติเป็นความดีเป็นเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับสังคมนี้ก็บังควรที่ต้องทำที่ในกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกรงว่าผู้รับมรดกเนี่ยจะไม่สืบเจตนารมณ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์และของเจ้าของทรัพย์สินที่การที่จะทำพินัยกรรมหรือเขียนพินัยกรรมนี่มันต้องมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าบิลมารูฟฮักกันอะลัลมุตตะกีกุติบะอะลัยกุมอิซาฮะดะระอะฮะดะกุมอัลเมาตุอินตะรักะค็อยรอนวะชียะตุลวาลิดัยนวะลิกอรบีนบิลมารูฟฮักกันอะลัลมุตตะกีให้เขียนพินัยกรรมให้มีพินัยกรรมให้แก่บิดามารดาเพื่อนแต่ไม่ใช่เขียนตามอารมณ์ต้องบิลมารูฟโดยชอบธรรมนี่แหละเป็นข้อแตกต่างระหว่างกฎเกณฑ์ของพินัยกรรมวินัยกรรมวาชิยะห์ในหลักการศาสนากับพินัยกรรมในกฎหมายอื่นๆพินัยกรรมในกฎหมายอื่นในยกให้เจ้าของทรัพย์สินเลยฉันเนี่ยมีเงิน100,000,000 บาทลูกเต้าฉันเนี่ย2-3-4-5 คนมีสิทธิ์ไม่ให้สักคนหนึ่งทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยยกให้ใครยกให้ แล้วก็สุนัขไอ้นี่คืออย่างที่เกิดที่อเมริกาก็มีในญาติพี่น้องก็เพื่อนฝูงก็มีเงินเขาเนี่ยเป็นสิบสิบล้านเลยเขียนวาสีอัดเล็กที่ในกาเอาไว้ให้หมาของเขาอะเลี้ยงไว้แล้วมากฎหมายก็รับรองกฎหมายนะกฎหมายของประเทศแบบว่าที่มีน้ำหนักมากในด้านวิทยาศาสตร์อเมริกาอิสลามมันไม่ได้วุฒิในกรรมเนี่ยมันต้องมีชอบธรรมมันต้องมีความยุติธรรมวิมารุษโดยชอบธรรมฉะนั้นอุลามะได้อธิบายบอกว่าบิลมารูฟเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้บิริสติวะลิห์ซานบิริสติด้วยความสงสารวะลิห์ซานด้วยการกตัญญูทำความดีกับผู้อื่นกฎเกณฑ์ในการทำที่ในกรรมมันต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อานิลฮัสันฟาวลูกุติบะอะลัยกุมอิซาฮะดะระอะฮะดุกุมอัลเมาตุอัลฮัสันอัลบัชรีอะกีบายบะกะฟะกาลفقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر شايله حسن بقول شايله الوصية وصية نعم بنتي بناتي سمرة مسلم دكم دي تنبطيبة طاوتك أجل لا يتمني وصية تتم بالمعروف بالمعروف لمعيته وذو صفتها غير المنكر ما يكون دوي ميني أيتي تام ميني منكر سنديته برنام دوي لكا كيائي قام التين القرطبي لبقى والمراد بالمعروف كمو بالمعروف يعني قام معيوة أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته كيف موصية ที่ในกรรมสำหรับเครือญาติโดยที่วาสิยะห์ที่ทำไว้ให้แก่เครือญาติที่แบ่งไว้ให้แก่เครือญาติและตุจฮิฟุบิวารซะติฮิไม่เป็นความอธรรมไม่อธรรมแก่ผู้รับมรดกวาญิบถ้าจะทำที่ในกรรมทำวาสิยะห์นี่นะก็อย่าอธรรมผู้รับมรดกนั่นแหละที่เรียกว่าบิลมารูฟโดยชอบธรรมวะลาตักฟีรนะโดยไม่ตรณียังไงทำที่ในกรรมนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขียนแล้วก็เอาชนะความแล้วก็มีพยานแล้วก็ที่ในกรรมสั่งเสียไว้ให้ถ้าฉันเสียชีวิตแล้วอย่าให้ลาสามสลิมเนี่ยตักฟีรกันช่วยเขียนดีกว่านะไม่ได้เรื่องตักฟีรในเรื่องตรณีวาสิยะห์นี่หมายถึงว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะมันวาสิยะห์นี่มันเรื่องใหญ่ที่มันกันใช่ไหมจะให้ใครให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นอย่างนี้เลยไม่บังควรแล้วนี่เอามาจากไหนเอามาจากอะดีษบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมชาบิบนีอบีวะกอสเนี่ยป่วยครั้งหนึ่งนี่ที่มักกะห์ป่วยหนักนบีเขาเปรียบقال يا رسول الله شان بقى النبي بقول أو رسول إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة سني صرف المات ما لم يكن في جرب مرور نوت فيهم لوك شعو سني أبوك شعو كن بيه أفأوشي بثلثي مالي ها شان دي كان دي من كان تموشي شان ويني شان شي وي هاي سرعو لي سام كون شك شن كون سني أبوريكا บอกกันสดก็ไปนบีก็บอกว่าละมั้งอย่าก็แล้วไปชักตรีชามบอกว่าอย่างนั้นจะมาสิสองในสามนี่ก่อนถ้าฉันว่าที่อยากพิจารณาบิชักตรีครึ่งหนึ่งนบีบอกว่าละไม่อย่าทำก็แล้วไปสู้ลูกันไอ้ยังงั้นดีกว่าเอาหนึ่งในสามฉันทำพิจารณาสดก็หรือว่าก็نسأل بالمي قال الثلث الثلث قدع للنزام قدع วัสุลุดูกะซีรแต่ถ้าว่าหนึ่งในสามมันก็เยอะนะมันก็เยอะแล้วแต่นบีตอบไว้ก่อนว่าอัสุลหมายถึงว่าก็ได้แต่ก็หนึ่งในสามนี่มันก็ยังเยอะเข้าใจให้ดีนะเพราะเดี๋ยวอุลามะเขาจะตีความเรื่องนี้ตีความเยอะนะสองสามคำนี่นะอุลามะโอ้โหบทขยี้จะได้เอาหุกุมต่างๆนี่คนโอ้โหอุลามะตะขอนี่เขาใช้สมองในการเข้าใจสำนวนและคำศัพท์เนี่ยอย่างกว้างขวางนะครับนบีได้บอกว่าอินนะกะอินตะซรวะรอซะกะอัซนีฮาหากท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งผู้รับมรดกจะเป็นผู้ร่ำรวยอัซนีฮาหมายถึงว่าถ้าหากว่าท่านได้มอบมรดกอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ให้แก่ผู้รับมรดกของท่านโดยที่ผู้รับมรดกของท่านเนี่ยจะเป็นคนร่ำรวยไคร่รุ่นมันจะดีกว่ามันจะประเสริฐกว่าไคร่รุ่นมิ่งอันตระอาหุมอาเลตันยะตะกัสซะฟูดันนัสมันประเสริฐกว่ามันดีกว่าที่จะปล่อยให้ผู้รับมรดกของท่านเนี่ยเป็นคนยากจนไปขอทานจากคนอื่นให้ผู้รับมรดกให้บุตรหลานให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งดีกว่าที่จะปล่อยเขาเอามรดกเนี่ยไปให้คนอื่นโดยที่ลูกหลานเนี่ยจะไม่ได้อะไรจึงต้องไปขอทานจากคนอื่นนบีเหมือนบอกต้องดูแลลูกหลานก่อนออกที่ซอฮีฮ์บุคอรีในการบันทึกของบุคอรีที่อับบาสได้กล่าวلو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير هات من أبوكم ديلون جاك من نسام من نسي من تبيك واحد ما يسمى ابن عباس بابا شميع فلقرคนที่จะทำที่ในตำทำมศียะสังเวียนทางที่จะกำหนดหนึ่งในสามทั้งที่เป็นเรื่องที่นบีอนุโลมนะนบีอนุโลมหนึ่งในสามเนี่ยก็ได้แต่เขาบอกว่าดีกว่านี่นะให้ลดจากหนึ่งในสามทำไมเพราะท่านนบีได้แสดงเจตนารมณ์ได้แสดงความรู้สึกกับซาบีบอกว่าเอาก็ได้หนึ่งในสามแต่ก็หนึ่งในสามนี่มันเยอะนบีบอกว่าเยอะนี่แสดงว่านบีค่อนข้างไม่อยากให้ถึงหนึ่งในสามถ้าลดไปถึงหนึ่งในสี่มันจะดีมันจะสอดคล้องกับความประสงค์ของท่านนบีนะครับก็มีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันจะแสดงถึงวัตถุประสงค์ของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องวาซียะห์เนี่ยโดยชอบครับไม่ได้ทำอะไรวาซียะห์เนี่ยต้องการที่จะแก้คนหนึ่งคนใดหรือจะแก้แค้นคนหนึ่งคนใดหรือจะทำดีทำบุญกับคนหนึ่งคนใดโดยไม่ชอบธรรมนี่ไม่ได้บันทึกของอิหม่ามอะห์มัดรายงานฮัมดะลาอิบนุยูไซน์อิบนุฮานีฟะปู่ของฮัมดะลาเนี่ยชื่อฮานีฟะเอาซอลียะตีมฟีฮิจรีฮิบิมิอะตินมินะฮิฮานีฟะนี่มีลูกหลานหลายคนแต่เขามีเด็กกำพร้าคนหนึ่งนำมาเลี้ยงที่บ้านเขาก็เกรงว่าเด็กกำพร้าเนี่ยคนเนี้ยถ้าฮานีฟ่าเนี่ยเสียชีวิตแล้วเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้ทำไมก็ไม่ใช่ลูกไม่มีสิทธิ์รับมรดกเขาก็เลยทำวาซียะห์พินัยกรรมเขียนพินัยกรรมแล้วก็มีพยานให้เท่าไหร่กำหนดเลยว่าถ้าฉันตายแล้วเนี่ยเด็กยะตีมคนนี้เนี่ยให้ไปเลยอูด100ตัวแสดงว่าคนนี้มารวยนี่จะก่อนเขาวาชียะห์กันแบบนี้อูด100ตัวเนี่ยเท่ากับรถเบนซ์100คันนะ100ตัวนี่จะคนจะก่อนนี่เนี่ยคนมีอูดนี่เนี่ยมาแต่ถ้ามีฐานะเองเหมือนกับรถคันนึงอ่ะ100ตัวเนี่ยก็ถือว่าร่ำรวยนะและนี่100ตัวนี่ชัวร์นึงจากมรดกเขายังมีมรดกที่เหลือให้กับลูกหลานอีกอัชกะซาลิกะอะลาบะนีลูกหลานเขาไม่พอใจลูกหลานเขาไม่พอใจฟาร์ตะฟาอูอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ยกเรื่องนี้ไปยังท่านนบีฟ้องศาลในเรื่องนี้ต้องพ พูดให้ละเอียดก็ฟ้องนบีฟะกาลฮานีฟะฮานีบานีวะกออินนีเอาชัยตุลยะตีมิลีบิมิอะตินมินัลอิบลกุลลอุชัยอัลมะฏิยะว่าอูดร้อยตัวนี่เขาได้เป็นมะฏิยะนี่หมายถึงว่าเป็นอูดบรรทุกเป็นอูดนะแข็งแรงอ่ะใช้เดินทางไกลได้ไม่ถึงหรอกเขาจะยอมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยตอบว่าลาลาลาไม่มีลาลาเนี่ยสามมีลาลาลาสามลาโอ้ไม่อัศดะกะตุขัมซุนถ้าจะซอดะกะถ้าจะทำบุญนั่นก็ห้าตัววะอิลลัถ้าจะเกินก็ตะอัชรุนก็สิบตัวว่าอิลล่าไม่พอฟะคัมฟะอัชรตุนฟะคัมฟะอัชรตันก็สิบห้าตัวว่าอิลล่าถ้ายังน้อยก็ฟะอัชรูนยี่สิบอ่ะว่าอิลล่าถ้ายังไม่พออีกฟะคัมซุนวะอัชรูนอ่ะมีคนยังทำบุญอีกไม่พอนะก็ฟะซะลาตูนสามสิบก็ได้ว่าอิลล่าฟะคัมซุนวะซะลาตูนไม่พอก็ห้าสามสิบห้าถ้าอินกัตุรัสฟาร์บาวถ้ามากที่สุดแล้วนี่ก็สี่สิบอันนี้ก็จะเอาแบบสุดๆแล้วนะเอาแบบสุดๆนี่ก็สี่สิบกล่าวคือเด็กหรือลูกฮานิฟานี่นะไปฟ้องนบีได้ไงที่จริงถ้าฮานิฟาให้ไปแล้วนี่นะเขาฟ้องไม่ได้ถ้าให้นะถ้าให้ยาดีไม่ให้ไปละไม่ใช่วาสียะหมายถึงให้ในชีวิตจบจบแต่นี่เขาไปทำเป็นวาสียะเป็นพินัยกรรมพินัยกรรมนี่หมายถึงว่าหลังเสียชีวิตแล้วทำไมพินัยกรรมเนี่ยไปกำหนดไปฟ้องได้ในนี้เพราะสอดคล้องเนี่ยศาสนาไม่ได้กำหนดแต่ซาบะตันชดชินทั้งหมดนี่ก็ได้มันจะยกชดชินกันทั้งหมดนี่ก็ได้อาบูบักรก็เคยชดชินทั้งหมดนี่ยกให้นบียกให้ศาสนาแต่วสิยะเนี่ยถ้าระบุแล้วว่าเป็นพินัยกรรมพินัยกรรมนี่มีกฎเกณฑ์แล้วจะเล่นเองเนี่ยไม่ได้นะถ้าซาบะตันมีระบุนะจะทำบุญในชีวิตเนี่ยไม่มีระบุจะทำเท่าไหร่ก็ได้ทำบุญสอดคล้องหลังเสียชีวิตเนี่ยมีระบุนบีบอกว่าต้องระบุละต้องมีกฎเกณฑ์ทำไมเพราะหลังชีวิตเนี่ยหลังเสียชีวิตเนี่ยนะทรัพย์สินเนี่ยมันอยู่ของตัวเองตัวเองจะไปครองไปบริหารไม่ได้แล้วนะแต่ตัวเองจะทำจะบริหารปัจจุบันเนี่ยแบบนี่มีสิทธิ์เนี่ยมีชีวิตนี่ก็บริหารไม่ได้จะจ่ายใครจะอะไรอันนี้ก็ทำไปแต่ถ้ากำหนดว่าวสิยะนี่หมายถึงว่ามอบให้บริหารทรัพย์สินนี้ภายหลังเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วจะครองหมดเลยไม่ได้ศาสนาให้แค่1 ใน 3 แค่ 1 ใน 3ฉะนั้นคำว่าโดยชอบธรรมเนี่ยเป็นมารูปนี่ไหมถึงว่าคำว่าที่อย่างนี้อย่าให้อธรรมคนอื่นอย่าให้มีผลกระทบร้ายกับคนอื่นให้มีความยุติธรรมโดยชอบธรรมทีนี้ก็เลยมีความขัดแย้งว่าไอ้1 ใน 3ที่ท่านนบีได้อนุโลมได้อนุญาตได้กำหนดว่าเป็นส่วนที่ที่ในกรรมสามารถกำหนดว่าจะทำบุญตรงนี้จะไปให้จะยกให้ใครไปตายมากกว่า1 ใน 3ได้ไหมมากกว่า1 ใน 3ได้ไหมเดี๋ยวมาดูอัลฮัสซันอัลบัสรีได้บอกว่ากล่าวอัลฮัสซันกล่าวอัลฮัสซันบอกว่าอะไรฮัสซันได้กล่าวง่ายนะลาตะจูซุไม่อนุญาตไม่ใช่ญาอิซไม่อนุโลมไม่อนุญาตวะซิยะตุนอิลลาฟิซซุลุสไม่มีที่ในกรรมใดๆที่อนุโลมอิลลาฟิซซุลุสเว้นแต่ให้แค่1 ใน 3 พินัยกรรมของใครจะทำนี่นะก็ต้องคำนึงไว้ว่าส่วนที่จะว่าเสียบเนี่ยต้องหนึ่งในสามมากกว่านั้นนะมีดามากกว่านั้นนะฮาบาร์มากกว่านั้นก็โมชิยะแต่ยังไม่ได้ทำนะโมชิยะว่าอิเลย์ ذهب البخاري بخاري นี่เห็นอย่างนั้นบุคอรีมีทัศนะนี้โอ้แล้วก็ตีความนะฮะดิษน่าสนใจดูเขาว่าไงครับว่าตัดจะมีเกาหลีต่างบุคอรีที่บอกว่าต้องหนึ่งในสามนะมากกว่าหนึ่งในสามนี่ไม่ได้ทำไมเพราะอายะในสุรทัลมาอิดะห์89เนี่ยว่าอันนี้คุมไปนะคุมบิมาอัลซัลลอฮ์และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด่วนสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาوحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير لا حكم تيجا النبي دا تبي تفسين تكير ما هو من نسان مميء فمن تجاوز ما حده رسول الله خرائتي لمر لي خبشي تيجا النبي دا تمر وزاد على الثلث لكم نتوصي فينك ما هو من نسان فقد أتى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت في بعض سنبت النبي هامر وكان بفعله ذلك عاصيا دو كان كثميك وفاسم لك إذا كان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علمتها كرولا وتنبي بقاء نيات من نسع كما كن نسع من يؤس เพราะแค่หนึ่งในสามนี่มันเยอะอยู่แล้วแสดงว่ามากกว่าหนึ่งในสามนี่มันไม่ที่อนุโลมเพราะแค่หนึ่งในสามนี่มันเยอะแล้วใช่ไหมและมากกว่าหนึ่งในสามเนี่ยเยอะกว่าเยอะอะไรแค่หนึ่งในสามมันเยอะนะจะมากกว่าหนึ่งในสาม เยอะกว่าเนี่ยเยอะกว่าเนี่ย ที่บอกว่าเยอะกว่าเยอะนี่นะไม่จะอธิบายให้เพราะอิหม่ามชาฟิอีมาพูดอย่างนี้นะที่บอกว่าเยอะกว่าเยอะเนี่ยพอมาบอกอิหม่ามชาฟิอีมาตีความบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำไมเพราะว่าที่ท่านนายบอกว่าอัสซุลุตุกะซีรเนี่ยالثلث كثير إن النساء من مليئ من إمام بخاري كم بدي فهم إنه وكان من النساء منا كان النساء من مليئ جمع فلما ما هو النساء منا مليئ قوية نسي بوا مليئ قوية جمع فأولي قلنا وأني وجمع إمام سيدي بقوا أي من النساء من مليئ مشي مايتني يعني ثم أقول من النساء منا الثلث كثير يريد أنه غير قليل من نسع من من يأمر كنوع من ميناي من ميناي قطي قام بابين من كتايا كل الرئيس خدتي قام من نسع من من ميناي شدوا ما قول من نسع من يأمر شدوا قطي قام سوي عني من كل الرئيس لنا قطي قام من نسع من يأمر แสดงว่ามากกว่าหนึ่งในสามเนี่ยหมายถึงว่ามากกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะไอ้เยอะกว่าเยอะเด็ดนะเบี้ยบ้านไม่ได้เลยแต่ถ้าตีความว่าหนึ่งในสามนี่มันเนี่ยหมายถึงว่าไม่น้อยถ้าเหลือเนื้อตัวให้หนึ่งในสามนี่มันน้อยเนี่ยมันไม่น้อยเอาแล้วจะมากกว่าหนึ่งในสามอ่ะมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าเยอะเกินไปเพราะคำว่าหนึ่งในสามนี่มันเยอะนี่หมายถึงว่าไม่น้อยเอาแล้วอะไรที่เยอะล่ะมียังไม่มีขอบเขตฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าอัสซุลุตุกะซีรนี่หมายถึงว่าไม่น้อยฉะนั้นว่าแล้วถ้าว่าเสียพิธีกรรมเนี่ยมากกว่าหนึ่งในสามได้ไหมก็บอกว่าได้แต่มีเงื่อนไขที่เราจะรู้ทีหลังจะมีคนที่ทำพิธีกรรมเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งในสามเช่นอบูบักรอัชดีฟเคยทำพินัยกรรม1ใน5ของทรัพย์สินของท่านและมักมักอิบนุกะตาดะมักมักได้รายงานจากกะตาดะบอกว่าอัลซออุมัรบิรุบอุมัรบินคอฏฏอบได้ทำพินัยกรรมในทรัพย์สินของ1ใน4 วะซักกะรุลบุคอรีวะอานิบิอับบาสท่านอิหม่ามบุคอรีก็ได้รายงานด้วยนี้เช่นเดียวกันจากอิบนุอับบาสว่าอิบนุอับบาสได้ทำพิธีกรรมนี้ในที่เช่นเดียวกันและอาลีบินอบีฏอลิบนะครับว่าลาอันอูซีบิลฮุมุสอะฮับบุอิลัยยะมินอันอูซีบิรุบุอ์ฟะชันทำพิธีกรรมนี้ใน5ดีกว่านี้ในที่ว่าแล้วอุศีบิรุบุอ์อะฮับบะอิลัยยะมินอันอูซีบิสซุลุสถ้าทำหนึ่งในสี่เนี่ยดีกว่าทำหนึ่งในสามทั้งหมดเลยก็แล้วพอท่านนบีบอกว่าหนึ่งในสามมันเยอะนะอันนี้เรารู้แล้วนะว่าแต่นี่มีสองทศนะทศนั้นบอกว่ามากกว่าหนึ่งในสามนี่ไม่ได้เลยนะไอ้กลุ่มหนึ่งบอกว่าได้แต่นี่เงื่อนไขเดี๋ยวจะมาที่หลังนี่กลุ่มหนึ่งอิคราจะมาอัตุนี่มันละหูแม่ลุนนี่มันมาลูกกะลีลวะละหัวระสะตุนตั้งตุลวะชีญติมีคนหนึ่งบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดมีสตางค์น้อยมีทรัพย์สินน้อยแล้วก็มีผู้รับมรดกก็อย่าทำโมชียะเลยอย่าทำโมชียะเลยทำไมเพราะเดี๋ยวกระทบผู้รับมรดกไม่ชอบทำโดยไม่ชอบทำนั่นก็เป็นพระธรรมที่มีรายงานจากท่านอาลีและอิบนุอับบาสและอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัจมาอ์นี่การที่จะทำมากกว่าหนึ่งในสามเอามาดูเรื่องที่มีอิจมาอ์ก่อนอัจมาอ์อัลอุลามาอัจมาอ์แปลว่าอิจมาอ์เห็นไหมอุลามาอ์แปลว่าอุลามาอ์ใช่ไหมจะแปลอุลามาอ์เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าอุลามาอ์เนี่ยแปลว่าอะไรอุลามาอ์อุลามาอ์รู้อ่ะอยากจะให้คืออยากจะจำคำศัพท์จำคำศัพท์ง่ายๆนี่นะเออสะสมไปเนี่ยจะพี่น้องทุกวันเนี่ยท่องภาษาท่องคำศัพท์ภาษาอะเนี่ยวันละ5คำนะวันละ5คำสัปดาห์นึง35คำเดือนนึง150คำปีนึง 1,000 กว่าคำโอ้โห5ปีเลยพูดอาหรับเดี๋ยวเลยอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้บางคนเนี่ยไปประเทศอาหรับ20ปีเนี่ยได้แค่4คำแล้วไม่ใช่อาหรับด้วยทีนี้อัจมาอัลอุลามาอุลามาได้อิจมาบอกว่าอะลาอันนะมันมาตะวะละฮูวะเราะซะตุนใครที่เสียชีวิตแล้วมีผู้รับมรดกفليس له أن يوصي بجميع ماله ما يمسك كيش يقمر دخصت سنكم قوضا متحيك يتم ني خبك قد مالا خبك قد مالا ما يمسك تقد مالا بابوة ميسك قد مالا ساكن بابوة ميسك مردوك تنمو لنا يق هاي كل انسين ماشي لوك لان ماشي ماشي كل ميسك مردوك هاي فيه ไอ้เนี่ยฮะยกไม่หมดแต่อิสลามบอกว่าไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แต่ถึงบอกว่าบางเรื่องในกฎหมายนะมุสลิมรับไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เราไปทำยังไงเราต้องแก้ไขเป็นสิทธินะแล้วไม่ใช่เป็นสิทธิชาวใต้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นสิทธิของมุสลิมภาคใต้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องทุเรศนะของรัฐบาลมุสลิมนี่ได้สิทธิบริบูรณ์เต็มที่ที่นะสามดาวโต๊ะก็มีเนี่ยก็เรื่องของครอบครัวกฎหมายครอบครัวพี่น้องมุสลิมภาคใต้ยังกับมุสลิมภาคใต้เนี่ยเป็นมุสลิมที่เคร่งแต่มุสลิมภาคกลางภาคเหนือนี่นะมุสลิมอะไรนะมุสลิมเละมุสลิมฟอมมุสลิมเทียมไอ้ดูว่ามุสลิมภาคใต้เขาต้องการปฏิบัติกฎหมายอิสลามแต่อื่นนี่นะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราจัดการกันเองเราเคลียร์กันเองปัญหามันตรงนี้มันเคลียร์กันเองเนี่ยไม่ได้แต่ทางภาคใต้เนี่ยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยเขาจะขึ้นศาลกฎหมายไทยนี่นะเพื่อศาลเนี่ยก็จะโอนให้ศาลดาโต้ไม่มีสิทธิ์ถ้าเป็นมุสลิมนะมีสิทธิ์อันเดียวนะครับจะได้ขึ้นศาลกฎหมายครับต้องตกมุตตะถ้าตกมุตตะนี่นะมันก็มีกฎหมายที่จะครองตรงนี้แต่เขาไม่ใช้ คือว่าถ้าตกมุตตัดในกฎหมายอิสลามต้องตัดคอใช่ไหมแต่ทางรัฐธรรมนูญยังไม่อนุโลมให้ใช้กฎหมายอาญานะครับในประเทศไทยเขาใช้กฎหมายครอบครัวอย่างเดียวทีกฎหมายครอบครัวนี่อย่างนึงมรดกเรื่องที่ในกรรมเนี่ยเอาทะเลาะเบาแว้งกันขึ้นศาลไทยขึ้นศาลไทยพอขึ้นทักทักได้ยังไงพอขึ้นศาลไทยกฎหมายไทยเพื่อสารถามว่ามีมุสลิมมูซ์เอ้ยตัดสินไม่ได้ตามกฎหมายนี่ตัดสินไม่ได้ต้องขอให้ดาโต้หนุนพอปัดบอกไปดาโต้เนี่ยบอกว่าไม่เอานี่ฉันไม่ให้ออกมากฎหมายไทยไม่ได้คุณเป็นมุสลิมเนี่ยเอาขอถอนต้องขอถอนเนี่ยจะไม่ใช้กฎหมายถ้าเราขอถอนแล้วเนี่ยเป็นคนไทยอะนะเข้ากฎหมายไทยเห็นในกฎหมายอิสลามมันต้องตัดคอนี่เราจะเรียกร้องเราขอใช้กฎหมายอาญาได้ไหมตัดคอได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องกฎหมายครอบครัวก่อนขอให้ใช้ทั่วประเทศไทยก่อนเพราะมันเดือดร้อนอย่างเนี้ยเดือดร้อนมากอย่างภาคกลางภาคเหนือนี่นะทะเลาะกันเรื่องมรดกไปหาอิหม่ามแบ่งตามศาสนาไม่เอาไทยเอากฎหมายไทยมีแล้วผู้หญิงอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะโตผู้หญิงได้ครึ่งหนุ่มชายจะไม่เอากฎหมายไทยเอางี้ที่จะทำให้ที่เราไม่สัมผัสเนี่ยสัมผัสปัญหาว่ามันเป็นยังไงأجمع أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع في ما شاء منها وقم إجماع يتشعر وقم بي كان بينا كان من وصياتها طامرة من شريك يولينا في جهدا نقول معي حيث الاثنين طامرة من شريك يولينا فيما كان دار من شريك ينسينا كان يولينا ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث لحديث سعد بن أبي وقاص. جمهور علماء صلى الله عليه وسلم توصي إلى تمناك أن ليس عمي مدان كألماء إلا أبا حنيفة وأصحابه يقول إيه أبو حنيفة لعلماء مزاكم كم شعوكم كم فإنهم قالوا خرب الله إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله خرب الله فهو قران سبسين سبحان سبسين ميني قورا مرد الله ميني يعطينا ميني خيلا ميني خيلا تجارة مرد الله تمينا وقال شكرا ميلا ميلنا تمتين اكام يوك هاي هاي هاي كده تمتين اكام وقالوا إن الاقتصار هب كلها إذن وقرني مني كي أنوات أن يؤمر بك تنجل لك أن يؤمر بك هيك كده ميسي هب كلكم أقوى إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء كنا لي مقوى من ليس عمي كتخونا نقول من ليس عمي من كل لا ที่นบีกำหนดหนึ่งในสามเนี่ยคือจะได้ให้มีส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้สำหรับลูกหลานหมายถึงว่าพ่อมีลูกหลานมีผู้รับมรดกเหตุผลที่นบีกำหนดหนึ่งในสามนี่พ่อมีผู้รับมรดกถ้าไม่มีผู้รับมรดกเนี่ยมันจะเกรงอะไรมันไม่เกรงอะไรมันไม่มีเหตุผลในการกำหนดส่วนของที่ในกรรมให้อยู่ในหนึ่งในสามนะครับทีนี้ศาสนานี้ก็มีอิบนาอับบาสهم يعني لم أبو عبيدة مش عبيدة ومشروق لا إسحاق بن راهويه لم يريان جد إما مالك نكر هم يعني شنيك في خبيان كان يسون تسنى هذا علماء سلمة كتسنى قال إما أبو حنيفة إن قبلوا إما أبو حنيفة منا كاوي كرأ تسنى قوم تنية เขาเห็นด้วยกับอุลามะส่วนมากในกรณีหนึ่งคือมีผู้รับมรดกผู้รับมรดกนี่เขาเนี่ยเขาเห็นด้วยถ้ามีผู้รับมรดกอย่าให้เกินหนึ่งในสามแต่ในกรณีที่ไม่มีผู้รับมรดกอุลามะส่วนมากก็บอกว่าไม่ให้เกินหนึ่งในสามเหมือนกันแต่ว่าอันนี้บอกว่าให้เกินแต่มาตรงนี้นะข้อขัดแย้งเอาแล้วก็ขัดแย้งกันตรงนี้ทำไมเขาเหตุผลที่ขัดแย้งกันตรงนี้เพราะ ขาขัดแย้งกันในเรื่องใบตุลมาลกระทรวงการคลังทำไมใบตุลมาลเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกหรือเปล่าออกนี่เป็นเรื่องที่อุลามะตั้งแต่โน้นขัดแย้งกันขัดแย้งกันถ้าคนไม่มีผู้รับมรดกเลยใครล่ะจะรับมรดกอุลามะส่วนมากบอกว่าใบตุลมาลใบตุลมันอบูฮานีฟะบอกว่าใบตุลมันไม่มีสิทธิ์ใบตุลมันเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะเป็นนิติบุคคลแต่นิติบุคคลนี่นะจะมีสิทธิ์ครองทรัพย์สินเนี่ยต่อเมื่อมีใครโอนให้เขาเนี่ยเป็นทางการแต่จะเป็นนิติบุคคลแล้วก็มารับมรดกโดยเป็นบุคคลโดยปริยายเงินนะไม่มีหลักฐานแต่อุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่ามีหลักฐานหลักฐานคืออะไรให้มาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะนะวะลีมันลาวะลีละนบีเคยบอกว่าใครที่มีหนี้สินใครที่มีปัญหาด้านการเงินแล้วมาหาฉันนะฉันจะช่วยท่านนบีพูดในฐานะเป็นผู้ปกครองและในการปกครองของท่านก็มีกระทรวงการคลังก็คือเรื่องการเงินอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าตอนเมื่อใบตุลมาลเนี่ยรับผิดชอบคือกระทรวงการเนี่ยรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนถ้าหากว่าประชาชนไม่มีใครที่จะรองรับทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็จะไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าเหนือกว่าใบตุลมาลทำไมเอาลองดูสิถ้าคนนี้นะถ้าคนนี้เนี่ยมีสตังค์แล้วก็ไม่มีใครรับมรดกของเขานอกจากใบตุลมาลนะเอาลองว่าคนนี้เนี่ยสมมติว่าคนนี้เนี่ยไม่มีเครือญาติไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเลยแต่เป็นคนยากจนใครจะช่วยเขาอ่ะใบตุลมาลนะถ้าเขาเป็นคนยากจนจะให้ใครช่วยเขาไม่มีญาติพี่น้องและใครต้องช่วยวายุตตรงเดียวใบตุลมาลตรงเดียวต่อเมื่อใบตุลมาลมีหน้าที่ช่วยคนเหล่านี้ในกรณีที่เป็นยากคนยากจนนะแสดงว่าใบตุลมาลก็จะมีสิทธิตรงข้ามนะต่อเมื่อคนนี้เนี่ยเป็นคนร่ำรวยอันนี้เป็นทฤษฎีในอิสลามเรื่องอัลฮุรมุบิลฮุรมถ้าหากว่ามีคนมีสิทธิ์หากว่ามีคนมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้นั่นก็เพราะมีหน้าที่ให้ถ้าคนมีสิทธิ์ได้นั่นก็เพราะมีหน้าที่ต้องให้แล้วบอกว่าผู้รับมรดกทุกคนนะในเครือญาติในผู้รับมรดกทุกคนเนี่ยก็คือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ที่รับมรดกผู้ที่ให้มรดกตอนชีวิตคนที่รับมรดกนะอย่างพวกเนี้ยที่มีรับมรดกแต่พวกนี้แหละที่วาจิบในชีวิตของเขาเนี่ยต้องดูแลคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนี่เขาจะให้ดีนะเป็นการศาสนาที่นุ่มและละเอียดมันมีความยุติธรรมนะครับกว้างขวางนี่ก็คือเหตุผลในเกี่ยวกับเรื่องคนที่ไม่มีเครือญาติตกลงส่วนมากอุลามะบอกว่าก็ไม่เกินหนึ่งในสามหมื่นคนแต่บุคคลนี้บอกว่าเกินได้ทั้งหมดเลยยกขึ้นเขาไม่มีใครรับมรดกเอาแล้วก็เป็นทศนาของอุลามะส่วนมากไม่เกินหนึ่งในสามหมายถึงว่าเอาจะว่าเสียดไม่มีใครรับมรดกนะไม่มีญาติเลยนะแต่อยากจะให้เพื่อนฝูงคนนึงเอาให้ได้แต่หนึ่งในสามอันนี้ที่เหลือมีใครได้อะใบตุ้มมาวันนี้ใบตุ้มมาคนไหนแต่ละอบูฮานีฟะบอกว่าได้เลยทั้งหมดเลยยกให้เลยนะครับทีนี้อัลลอฮ์ซาฮิรเนี่ยอัลลอฮ์ซาฮิรพวกซาฮิรีพวกที่มองถึงสำนวนอย่างเดียวไม่เจาะถึงเป้าหมายถึงเหตุผลน่ะห้ามเลยมันเอาอัลลอฮ์ซาฮิรเอ็ดอัลมุชียะตะมีอักษรมีนัสุลุสวอินอัจจาห์นวารษะอัลลอฮ์ซาฮิรบอกว่าถ้ามีญาติพี่น้องมีลูกหลานอ่ะแล้วเขามีพินัยกรรมให้มากกว่าหนึ่งในสามที่ศาสนาเนี่ยเท่าไหร่นะหนึ่งในสามแต่เขากำหนดมาสรุปขึ้นหนึ่งพอดีพอตายแล้วทนายความก็มาอ่านพินัยกรรมของคนนี้ให้เพื่อนเขาคนโน้นให้ครึ่งทรัพย์สินของเขาแล้วก็ลูกๆญาติพี่น้องที่มีเยอะมรดกนี่นะอยู่ขณะนั้น เอาลูกหลานและผู้มีสิทธิ์และมรดกเอายอมให้ไปยอมให้ไปในทัศนะของอัลลอฮฺซอฮิรีนะบอกว่าไม่ได้เหมือนกันไม่อนุญาตให้หมายถึงว่าการให้เนี่ยทำไมเพราะว่าการอนุญาตนี่มันฝืนหะดีษของท่านนบีก็ไม่ถูกแต่อุลามะฮ์ส่วนนั้นบอกว่าอนุญาตถ้าผู้รับมรดกเนี่ยยอมรับยินยอมนะแต่ลูกหลานนี่บอกว่าครับคุณพ่อเขาให้ไปแล้วก็ไม่ยากเรายินยอมเรายินดีไม่มีปัญหาคำนี้ก็ให้وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة الكافة سوى الماء كل علماء بقوا أجاز يجوز شداء إذا أجازها الورثة تهاقوا ورثان يدور أمر الرقمي عن بيع منه ومدين يوم لاننا أنك شداء وهو الصحيح فلن في ذا سماء دكتور لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا وكانت الهبة من عنده ولما سرنا خوانا هو بوا كما هي ماكو من نيسا عمي كم ينكن بوايا ينكن بوايا كن بوايا في النيسي ميديو النيسي نتان بوايا لبوايا وينعتان ไอ้หมอป่วยเนี่ยใกล้จะตายแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่พอใกล้จะตายแล้วมันก็บอกว่าทรัพย์สินฉันเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยนะครึ่งนึงของทรัพย์สินเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยฉันยกเคยมาสี่ยังมีชีวิตนะแต่ป่วยใกล้ตายแล้วครึ่งนึงเนี่ยให้มาสี่คนละมาบอกว่าไม่มีสี่มีฉันสอบก่อนนะฉันยกให้นะไม่ได้ว่าเสียนะไม่ได้ว่าเสียนะอุลามะฮ์ว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ทำไมอ่ะคนที่เนี่ยป่วยอยู่ระหว่างการที่จะมอบตัวกับอัลลอฮ์นั้นอุลามะฮ์ก็ถือว่าอยู่ในระยะเวลาที่การครองทรัพย์สินเนี่ยมันไม่บริบูรณ์ไอ้สิการครองทรัพย์สินเนี่ยสุขภาพต้องสมบูรณ์สติปัญญาต้องสมบูรณ์ทำไมอ่ะจะได้การให้นี่นะมันเต็มใจแต่คนที่ใกล้จะตายแล้วนี่นะมันก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเขามีความผิดอะไรมากมายอาจจะเขามีอะไรจะใครนะแล้วมาอ่อนในตรงนี้ตอนใกล้จะตายแล้วมาอ่อนตอนนี้นี่นะการครองทรัพย์สินเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วทำไมเขามีสิทธิของผู้รับมรดกเนี่ยมันติดอยู่ด้วยทีนี้จะหาว่าเป็นสติปัญญาสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ให้ครึ่งนึงสองในสามเนี่ยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาว่าเขาไม่ได้ยังครองทรัพย์สินแล้วก็มีสมบูรณ์ในเรื่องการบริหารทรัพย์สินของตัวเองนะแล้วว่าแต่ถ้าหากว่าผู้รับมรดกเนี่ยที่เขามีสิทธิ์ที่ศาสนาคำหนึ่งถึงเขาเนี่ยผู้รับมรดกก็บอกว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นก็ได้ทำไมเขาก็ถือว่าเป็นการให้จากผู้รับมรดกเช่นนึงอันนี้หมายถึงว่าที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งในสามเนี่ยอันนี้ของเจ้าของทรัพย์สินใช่ไหมแต่นี่ที่เกินล่ะศาสนาเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เกินในของผู้รับมรดกไม่ว่ากันก็ผู้รับมรดกเองก็บอกว่าอันนี้เราเอาแล้วนะที่มันเกินหนึ่งในสามเนี่ยแล้วเราให้คนนั้นเขามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคนที่ครองทรัพย์สินแล้วไงหลังที่เสียชีวิตแล้วไงผู้รับมรดกมีสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับมรดกวาระสั้นเนี่ยที่จะยินยอมในพินัยกรรมของเจ้าของทรัพย์สินนี่นะถึงแม้ว่าจะเกินกว่าหนึ่งในสามแล้วมันมีฮะดีษบทหนึ่งอุลามะวิจารณ์กันเกี่ยวกับสายสืบนะบันทึกโดยอิหม่ามดารกุตนีรายงานโดยอิบนุอับบาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะญูซุลวะซิยะตุลิวาริซิฮิลลาอัยยัชอัลวะริซะการทำพินัยกรรมให้แก่ผู้รับมรดกคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่อนุญาตเว้นแต่ถ้าผู้รับมรดกอื่นเนี่ยยินยอมสมมติว่าผมเนี่ยมีลูกสามคนลูกสามคนรักลูกคนหนึ่งเนี่ยมากกว่าอีกสองคนแล้วก็ทำพินัยกรรมแบ่งมรดกเสร็จแล้ววันนั้นหนึ่งในสามเนี่ยให้ลูกคนนี้ที่รักมากกว่าหนึ่งในสามเนี่ยให้ลูกคนนี้แสดงว่าสองในสามเนี่ยจะแบ่งกับสามคน แล้วก็หนึ่งคนในสามคนเนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งในสามตามคดีเลยว่าไม่ได้นะไม่ได้ยกเว้นแต่ถ้าหากว่าผู้อื่นนะพี่น้องเขาเนี่ยยอมแต่เขายอมนะก็ได้แต่ไอ้เรื่องยอมเนี่ยจะยอมยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีรายละเอียดยุ่งเหมือนกันورويا عن عمرو بن خارجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورث ما هي وصية فيما كان كافوت رمر الأقلام وأنت أبو رمر الأقلام تنزم يوم يعني من خينا من خي سمع خزيتون خمين لكن من خزيتون طن كبتام كتلا رمكونا كيف سنة فيها هاي قام نوتي تم بركوت لكان دن مردو نكب تنيرون ยินยอมเรื่องไม่ยินยอมของผู้รับมรดกเกี่ยวกับพินัยกรรมที่มันเกินกว่าหนึ่งในสามนี่ปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่แล้วบ้านเราเนื่องจากว่าไม่ได้เรียนกฎหมายอิสลามว่าแต่ว่าแม้แต่ตั้งกฎหมายไทยเนี่ยก็คนส่วนมากก็ไม่เคยรู้เรื่องนะที่มากฎหมายอิสลามเนี่ยก็ไปกันใหญ่พอไปดูพฤติกรรมของคนที่ทำพินัยกรรมเนี่ยนะครับมันก็ช่วยว่าช่วยว่าไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้ศึกษาเนี่ยถ้าพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกหลานนี่ก็ต้องมาเหมือนกับพินัยกรรมของเขาทำไมเพราะพินัยกรรมนี่มันชัดเจนเช่นเสียชีวิตแล้วก็ลูกหลานก็บอกว่านี่พ่อเขาบอกไว้นะที่อันนี้เนี่ยให้คนนั้นใช่ไหมส่วนมากเขาจะพูดกันอย่างนี้ตอนนี้นะให้คนนั้นให้คนนู้นก็มาถามโต๊ะครูโต๊ะครูเรานี่ก็ไม่ได้เรียนกฎหมายไทยเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายไทยเราเรื่องกฎหมายอิสลามเพราะกฎหมายอิสลามเนี่ยก็ต้องถามเขาไอ้ที่เขาบอกว่าให้เนี่ยให้ยังไงก็รู้ไงบอกว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าต้องชะลอต้องอธิบายให้เนี่ยมันมีหลายกรณีให้ในชีวิตนี่เรียกว่าฮิบะฮ์ฮะดียะห์เขาให้ในชีวิตแล้วอ่ะโอนเรียบร้อยแล้วอ่ะมีพยานบอกว่าให้นี่หมายถึงว่าเป็นฮะดียะห์แล้วหรือเขาบอกว่าให้หลังตายก็อันนี้ไม่รู้อ้าวแล้วเจ้าครูจะรู้ยังไงอ่ะถ้าท่านไม่รู้เนี่ยเราจะรู้ที่ไหนอ่ะฮะจะทำเสศาจะได้รู้อ่ะหรือจะเรียกบุญญาณจะได้มาตอบคำถามฮะอันนี้ไม่ใช่ส่งรู้ไม่เรียกรู้อันนี้เรียกมาก็แบบนี้แหละแล้วมีหลังหาว่าต้องโกงนี่มันเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยปฏิบัติชีวิตของเราครับโดยไม่คำนึงถึงหลักการศาสนามีกฎเกณฑ์นะนี่แต่นี่ผมเรียนในกฎหมายระดับไหนเขาใช้สำนวนอย่างนี้อัลกานูนุลายะห์มินมุฆัสซะลีกฎหมายจะไม่ปกป้องคนโง่เขาไม่รู้เขาใช้สำนวนยังไงคนโง่เนี่ยไม่รู้กฎหมายเนี่ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าคนโง่ไม่รู้กฎหมายแล้วโดนค่าปรับหมื่นนึงโอ้ผมไม่รู้เนี่ยกฎหมายช่วยคนโง่ไม่ได้กฎหมายพูดอย่างนี้นะที่จะเชื่อมโยงกันได้เขาทำผิดเอาแล้วจะทำยังไงทำยังไงก็ต้องมาเคลียร์กันผู้รับมอบก็ต้องมาเคลียร์กันอีกทีนึงแต่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยมันให้คำตัดสินไม่ได้พิพากษาไม่ได้ต้องมาให้ไอ้คนนี้มันก็ให้แล้วเนี่ยมีพยานไหมไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตั้งแต่แรกเลยคนจะให้อะไรทำอะไรนี่นะไปถามหน่อยสิเจ้าครูครับอยากจะให้มีพินัยกรรมหรือจะได้ฮะดียะห์เนี่ยตามหลักเราต้องทำยังไงแค่นี้เนี่ยไม่ถามนะครับแค่นี้ไม่ถามแต่ลองดูสิจะส่งสินค้าเมืองนอกนี่โอ้โหศึกษาเป็นเดือนจะปลูกเงาะปลูกลำไยนี่ไปอบรมเป็นอาชีพแต่เรื่องแบบนี้ต้องศึกษาในศาสนาเนี่ยขี้เกียจตลกการถามหน่อยเรื่องฮะดียะห์เนี่ยจะได้แน่นอนจะได้แน่ชัดเนี่ยจะให้ฮะดียะห์เนี่ยต้องเป็นยังไงอาจารย์เรื่องพิธีกรรมเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมแค่นี้เนี่ยไม่ต้องศึกษาไม่ต้องถามทำไมเอาง่ายๆศาสนาเนี่ยง่ายๆแต่เรื่องอื่นเนี่ยเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเพราะอะไรครับผมบอกมาแล้วเราเนี่ยส่วนมากในเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องรองไม่ใช่เรื่องหลักอันนี้เรื่องอะไรอันนี้ไม่ได้ถึงสายเงินก็ได้ตลอดจนเอากระเป๋ามีสนิทกันไม่ว่ากันอันนี้แหละนี่มาดูเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องระวังเนี่ยขั้นละมุฟีรุ่ยมุจีดีนอัลวะชียะติลวาริซิฟิฮายาติลมุชีบะอ์ดาวตะ กรณีนึงมีเกิดขึ้นบ้านเราเยอะนะคนหนึ่งเจ้าของทรัพย์สินเลยนะเขาทำพินัยกรรมพินัยกรรมนี่นะมากกว่าหนึ่งในสามมากกว่าหนึ่งในสามเขาก็เรียกลูกๆบอกว่านี่ฉันทำพินัยกรรมอย่างนี้นะมากกว่าหนึ่งในสามยอมไหมยอมไหมลูกก็ดูว่าพ่อทีพ่อเขาหนูทำไมยอมมายุ่มนะทำไมยอมเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยยอมทีนี้พอไปแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยพอมาเป็นมรดกนะที่ในการออกมาที่เขาบอกว่ามากกว่าหนึ่งในสามแล้วพวกเองไม่ยอมและยินยอมแล้วเนี่ยยอมแล้วใช่ไหมยอมแล้วต้องให้เฮ้ยไม่ได้ตอนนั้นน่ะเกรงใจเขา มีมาบ้านเรานี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอ่ะกรณีแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงดีอุลามะเขาจะขีลาฟเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเขาขีลาฟกันยังไงก็ลักต่ออิสตุนกลุ่มนึงบอกว่าที่เขาจะเปลี่ยนน่ะตอนแรกเนี่ยตอนมีชีวิตเนี่ยเกรงใจแต่พอเสียชีวิตแล้วนี่นะเปลี่ยนอุลามะกลุ่มนึงบอกว่าแบบนี้จะไม่รู้จะอิจนาอะไรไม่ได้ไม่รู้จะยังไงจะเปลี่ยนไม่ได้เลยและอิสลามของเราด้วยจะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วมันเป็นทัศนะของอัลตัยนบีรับบะฮ์ตาอูสฮะซันอิบนุจีรีอิบนุบีเรลจูรีรับบิอาอูซัยท่านบอกเลยบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วยินยอมแล้วนะก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่มีกลุ่มนึงบอกว่าแล้วของเราด้วยวิธีใดที่จะให้หับบุกลับได้กลับได้ฮะเรากลับลำเปลี่ยนใจกลับได้ฮาดะกอลตันตะซะลันไกอิบนุมัสอูดซุไรฮ์อัลฮะกัมตาอูซซาวรีฮะซันอิบนุซอลิฮ์อะบีฮานีฟะชาฟิอัยอะห์มัดอะบีซาวลัยบินมุญิรลือตะซะลานีวะมินันนะมากกว่าที่เหตุผลของตะซะนะนั้นตะซะนะนี้เนี่ยคืออะไรก็ที่คนชิดคนที่ทุกคนก็จะอ้างอ่ะที่บอกว่ากลับไม่ได้เนี่ยนะก็พอยินยอมแล้วนี่จะเปลี่ยนได้ไงต้องเป็นลูกผู้ชายยอมแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไงต้องมีจุดยืนไอ้กรมนั้นบอกว่าเปลี่ยนได้ทำไมอ่ะเพราะตอนแรกมีเกรงใจไปบังคับใจเขาฮะไปบังคับเจตนารมณ์ความประสงค์ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นเขาไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยเขาก็ต้องยินยอมทีนี้ไอ้ข้อบีบบังคับนี่มันไปแล้วเสียชีวิตแล้วเขาก็ต้องแสดงความประสงค์อันแท้จริงของเขานี่อันแท้จริงของเขาก็ต้องให้กรรมนั้นเราศาสนาก็กำหนดแล้วว่าหนึ่งในสามก็หนึ่งในสามมันจะเกินได้ยังไงเนี่ยถูกไหมอันนี้มีสายกลางสายกลางเข้ามาเป็นมีตะนอมเราก็ถึงจะไม่ต้องทะเลาะสายกลางมันก็เดี๋ยวถ้าเราทำอะไรก่อนที่มาลิกบอกว่าที่ขอให้แยกหน่อยแยกเพราะว่ามันมีสองกรณี إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا لأنهم أذنوا حال كونهم غير مالكين เขาบอกว่าแยกเป็นสองกรณีกรณีแรกบิดาเนี่ยนะบิดาหรือมันดาหรือเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเรียกลูกหลานมาที่นำมาเรียกว่าถามก่อนที่เขาเรียกกันเรียกตอนไหนเรียกตอนไหนเราไม่บอกกันไม่ได้ก็คือเด็กกังวลมาลิกบอกว่าไม่ใช่เรียกตอนไหนนี่หมายถึงว่าตอนสุขภาพสมบูรณ์ดีหรือป่วยแล้วตายจะตายแล้วเขาบอกว่าถ้าเรียกตอนสุขภาพสมบูรณ์แล้วเนี่ยสุขภาพดีไม่ป่วยยังไม่ใกล้ตายเนี่ยแล้วเขาเรียกลูกหลานบอกว่ามีฉันทำพินัยกรรมมากกว่าหนึ่งในสามให้แก่คนนี้พวกเองยินยอมป่ะพวกเขาไปยินยอมที่นำมาลิกบอกว่าการยินยอมของเขาเนี่ยโมคิยะทำไมโมคิยะเขาบอกว่าขณะนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีสุขภาพถือว่าครองทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์และผู้รับมรดกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในมรดกประการใดทั้งสิ้นการยินยอมของเขาเนี่ยมันก็จะไม่พบกับทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วจะได้พอยินยอมได้ไงยินยอมเนี่ยก็ยินยอมในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองอันนี้มันอยู่ของตัวเองก็ถือว่าโมฆะเห็นไหม เออว่าถ้าป่วยนะถ้าป่วยนี่หลักการอิสลามบอกแล้วนี่ถ้าป่วยนี่นะการครองทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินนี่นะไม่สมบูรณ์นะเอาแล้วใครมาแย่งล่ะเนี่ยผู้รับมรดกมาแย่งถ้าเขาเนี่ยเขาตอนป่วยแล้วเนี่ยยอมไหมถ้าเขาบอกว่ายอมเนี่ยกลับไม่ได้แล้วทำไมเขายอมเนี่ยซักแล้วถูกต้องแล้วอันนั้นนะตอนไม่ป่วยนะที่เขายินยอมเนี่ยไม่ซักไม่ซักทำไมอ่ะเพราะไม่ครองไงไม่มีกรรมสิทธิ์แต่อันนี้เนี่ยพอป่วยแล้วเนี่ยมีกรรมสิทธิ์มีส่วนกรรมสิทธิ์ถ้ายินยอมเนี่ยถือว่าพระกลับลำไม่ได้นะครับกลับลำไม่ได้นั่นเป็นพระสารของพี่น้องที่ชอบไปเบียร์เราไว้เบียร์คนก็ต้องถามโดยเฉพาะคนที่จะเป็นทนายความบอกว่าเอาละเช็คเนี่ยพูดมากถ้าชนะโน่นถ้าชนะนี้เนี่ยเยอะแยะฟันธงนะครับคนไทยเนี่ยชอบฟันธงใช่ไหมก็ชอบฟันธงแต่ผมเนี่ยไม่มีธงหรอกไม่มีธงจะฟันจะเอาอันไหนจะเลือกอันไหนอันนี้เนี่ยอุลามะเขาบอกว่ามีกอยด์ได้มีหลักการเกี่ยวกับการพิพากษายักษ์ต่ออุลขีลาสกบาอุลกอดถ้ามีขีลาแบบนี้ผมนี่นะสมมติผมเนี่ยจะเวลาขัดแย้งกับเรื่องนี้ขัดแย้งผมเห็นทศนะอันนี้สมมติมีลูกฉันคนละลาพี่เนี่ยนะผมละลาบอกว่าฉันเอาทศนะนี้พี่เนี่ยบอกว่าเอาทศนะที่สองผมบอกว่าเอามานี้จะตัดสินยังไงแต่อันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเราจะมาตัดสินให้กันเองที่เราต้องพึ่งศาลต้องไปหาดาโต้กอบีดาโต้เนี่ยมาสอบของดาโต้ชนะของดาโต้เนี่ยที่จะเลือกว่าอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่จะมาปฏิบัติมันจะจบตรงนั้นนี่ในหลักการนี้เราต้องตระหนักทำไมครับเพราะบ้านเรานี่มันเดือดร้อนและปั่นป่วนเพราะคนไม่เข้าใจกระบวนการการตัดสินกฎหมายไทยอ่ะบางเรื่องในกฎหมายไทยเนี่ยมีค่าปรับถือว่าผิดนะแต่ไปดูกฎหมายอังกฤษเนี่ยไม่ผิดแต่ทีนี้พอจะตัดสินเรื่องนี้เนี่ยจะเอาอะไรก็ต้องเอาคำตัดสินของศาลที่เราไปหาเขาใช่ไหมศาลอิสลามก็เหมือนกันครับแต่นี่บ้านเราเนี่ยไปถามต้องคูนู้นถามต้องคูนี้ก็ต้องคูไม่ตอบเหมือนกันมันก็เป็นไปได้มันมีศีลธรรมอยู่แล้วเป็นไปได้ใช่ไหมพอเขาเนี่ยไปถามแต่นะต้องคูเนี่ยตอบไม่เหมือนกันแล้วคู่กรณีของเขาเนี่ยเอาทำยังไงเอาไปหาต้องคูจะได้ตัดสินพอต้องคูคนนั้นน่ะตัดสินตามทัศนะที่เขาไม่ชอบเอาว่าทำไมตัดสินแบบนั้นล่ะทำไมไม่ตัดสินแบบทัศนะนู้นน่ะมันก็มีเหมือนกันน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงเขาแบบนี้ถ้าหากว่าเลือกต้องคือคนนั้นเนี่ยยอมที่จะให้อิสลามเป็นผู้ปกครองในชีวิตของท่านนี้นะและสองคนเนี่ยสองคู่กรณีเนี่ยไปหาต้องคือให้ตัดสินตามนะครับก็ต้องยอมในคำพิพากษาของเขาถึงแม้ว่ามันขัดกับความประสงค์ของเราทำไมนั่นคือหลักการเพราะไม่งั้นมันไม่มีข้อยุติกรณีครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผมก็คู่กรณีมาผมช่วยตัดสินมาทั้งสองนะตัดสินให้ตัดสินแล้วก็ต้องยอมแล้วสองฝ่ายต้องยอมนะมาเราคุยกันคนนี้ก็อ้างหลักการอย่างนั้นนะผมก็ตัดสินที่จะตัดสินนี่ไม่ใช่ว่า 100% จะเป็นสิทธิ์นะนบีเคยพูดอย่างนี้นบีบอกว่าที่ฉันตัดสินให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันตัดสินตามข้อเท็จจริงที่แท้จริงฉันตัดสินตามหลักฐานที่ฉันมองเห็นอยู่บางคนอาจจะพูดเก่งมากกว่าผู้บางคนอาจจะอ้างหลักฐานเก่งกว่าคนอื่นบางคนยังมีหลักฐานชัดแต่เสนอไม่เป็นผู้รักษาก็จะฉะนั้นมีหลักการทางการตัดสินนี่นะเรียนที่กฎหมายที่เคยรู้เขาบอกว่ากบ้าอุลกอบียักษิบุลฮะกีฟการพิพากษาของผู้รักษาบนบัลลังก์จะเปิดเผยสัจธรรมอันนั้นผิดสัจธรรมไม่อยู่ที่คำพิพากษาของผู้รักษาสัจธรรมอยู่ที่อัลลอฮ์ผู้รักษานี่แหละเป็นผู้กำหนดข้อยุติเท่านั้นกำหนดข้อยุติเท่านั้นและนบีส่งเสริมแล้วว่าใครได้รับคำตัดสินนี่นะถ้าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาชนะคดีนะแต่เขาในใจเนี่ยยังสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นผิดของฉันเป็นที่นบีส่งเสริมว่าถ้าอย่างนี้ไม่เอาเลย นายโยก็ทำไมเพราะมันเป็นชิ้นหนึ่งเป็นก้อนหนึ่งจากรถติดใจอะไรมาอยู่ฉันมีคำพิพากษาแล้วนะติดที่เต็มที่ถ้ายังสงสัยอะไรนิดนึงอย่าเอาเลยนายโยก็เพราะมันเหมือนกับว่าตัดชิ้นหนึ่งจากนรกไปให้เอาเลยจะเอานรกไม่จะเอาใครถ้ามีสงสัยจะเอาอะไรนี่ต้องแน่นะต้องชัดชัดนะถ้าจะพูดอะไรก็ลืมไปสองคนก็มาก็ตัดสินให้เขาคนหนึ่งไม่ยอมไปฟ้องศาลขึ้นศาลไทยก็ถามเขาผมถามคุณตอบผมทีถ้าผมเนี่ยตัดสินให้คุณอย่างนี้นะสมมติว่าผมเนี่ยให้คุณเนี่ยที่ให้คุณเนี่ยเขาต้องการให้ตัดสิน 4,000 แต่ผมตัดสิน 2,000เพราะถ้าคุณขึ้นศาลไทยเนี่ยและศาลไทยเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้อะไรเลยคุณจะจบนะเพราะว่าต้องจบที่ถ้าในศาลไทยศาลเกาหลีเนี่ยตัดสินน้อยกว่าผมนะมันจบแต่ผมตัดสิน 2,000 เนี่ยคุณไม่จบคุณต้องไปทบทวนที่มาคุณต้องไปทบทวนที่มาแล้วว่าปฏิเสธที่เอาหลักการศาสนาอย่างนี้เนี่ยคุณต้องไปทบทวนนะว่าคุณยอมรับในหลักการหรือมันอะไรกันแน่สังคมต้องเตรียมพร้อมนะถึงว่าไม่แปลกนะครับนบีได้ไปแพร่ศาสนาที่มาดีที่มักกะเนี่ย13ปีพอถึงมาดีนะตั้งศาลเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วนี่จะมีพวกมุนาฟิกที่บางคนมันก็ยังมาท้วงนบีตัดสินระหว่างสองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอีกคนนึงอ่ะมุนาฟิกหน่อยบอกว่านบีเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมนี่นะสมัยนบีนี่ก็เนี่ยก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้ยพี่ลูกน้องใช่ไหมที่จริงนี่นะครับคนที่จะมาตัดสินใจรักษานี่นะถ้าเลือกแล้วเนี่ยแสดงว่าเรายอมรับในคุณและทำในความยุติธรรมเขาแต่ไม่ใช่ว่าไปหาเขาแล้วช่วยตัดสินหน่อยแต่พอตัดสินไม่พอใจเนี่ยก็ไปว่าเขาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเลวถ้าเนี่ยไม่เลือกเขาทำไมกันแต่แรกอะเลือกทำไมที่พอใจเนี่ยก็ไปที่อื่นแต่นี่ไปเลือกเขาแน่นะแสดงว่ายอมรับในความยุติธรรมของเขาสังคมต้องพร้อมในเรื่องนี้เอาว่าสมมตินะผมเคยยกตัวอย่างนี้กับพี่น้องที่กลุ่มอาหรับนี่หลายครั้งสมมติว่าต่อเนื่องตัวอย่างตามสภาพที่นู่นสมมติว่านายกทักษิณนี่นะมาตุลาบอกว่าตุลาเนี่ยฉันยอมรับนะศาสนาอิสลามเนี่ยดีที่สุดกฎหมายอิสลามเนี่ยยอดเยี่ยมฉันจะให้ประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามเอาเลยศาลทั่วประเทศนี่นะเอากฎหมายอิสลามนี่มาใช้แบบมองว่าคือพร้อมใช่ไหมที่จะเอากฎหมายอิสลามมาปฏิบัติมาใช้แต่สังคมพร้อมที่จะน้อมรับกฎหมายอิสลามไหมจะปฏิบัติแบ่งนะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองเขาจะเอาไหมโอ้โหช่วยเลยว่าถ้าตัดสินตามอิสลามแล้วนี่นะคนไทยนี่เอาคนเชื่อแล้วว่าคนมาอิสลามถูกต้องแต่พอมาตัดสินให้แขกนี่แขกไม่เอาฮะมันจะยุ่งไหมแล้วต้องเชื่อแล้วจะเปลี่ยนอาชีพได้เรื่องการยอมรับในหลักการอิสลามเนี่ยแบบเนี้ยก็หลักการอิสลามก็เราไม่ได้ศึกษาอิสลามเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นเรื่องเล่นนะไม่ใช่นี่ศึกษาจะได้ต่อไปปฏิบัติแล้วเราต้องรู้ในชีวิตของเราเนี่ยอะไรบางอย่างมันต้องขัดระหว่างเจตนารมณ์ของอิสลามกับเจตนารมณ์ของเราต้องการอะไรแต่อิสลามต้องการขัดอะไรบางอย่างพอขึ้นศาลแล้วนะมันไม่มีอะไรสักอย่างนึงเราไม่พอใจเราน้อมไม่ที่จะรับคำตัดสินของอิสลามทุกคนต้องถามนะทุกคนต้องถามไม่มีเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคนที่ไม่คนไร้ปัญญาหมายถึงว่าสติเสียสติคนบ้าหรือคนที่สติไม่สมบูรณ์ทุนมาบอกว่าไม่มีศีลาภเลยนะสำหรับวสียะของบาลิกคนที่บรรลุศาสนาแปลว่าอาติลมีสติปัญญาสมบูรณ์ไร้มหจุรอะไรที่ไม่ได้ถูกหมายถึงว่าไม่ได้ถูกห้ามมิให้ครองหรือบริหารทรัพย์สินนี่เลยนั่นแหละก็สนาเขาเรียกว่าฮัจญ์กฎหมายเขาเรียกอะไรหมายถึงว่าคน สติไม่ดีแล้วก็มีทรัพย์สินแล้วก็ไม่ให้ทองจะให้มีคนมาดูแลกฎหมายก็ได้ไงฮะ ผู้คนดูแล มีนักกฎหมายมีมือมือซีอยู่นี ่ผู้ไร้ความสามารถ ซื้อระดับ ไหนไม่รู้ว่าคนคนเนี่ยสติปัญญาไม่มีหรือคนบ้านะแต่ทรัพย์สินก็มีร้อยล้าน ผู้อนุบาล ผู้อนุบาล กฎหมาย กฎหมาย ผู้อนุบาล ไม่ได้ตัวผู้อนุบาลมันใช่ป่ะผู้อนุบาลเนี่ย คนจะอุนว่าประตูสัมภาษณ ์ไร้สามารถ ได้พอนั่นแหละ ก็ได้เป็นผู้อนุบาลผู้ปกครองผู ้อ๋อก็นั่นแหละหมายถึงว่าจะมีคนอื่นมาดูแลทรัพย์สินให้มีเงินจะเจ้านะเขาเรียกว่าฮัจญ์ถ้าคนไม่ถูกตัดสินนะว่าให้มีคนอื่นมาดูแลเขาเนี่ยแล้วสติปัญญาของเขาสมบูรณ์แล้วบรรลุศาสนาแปลว่าแล้วนี่นะอันนี้จะทำโมชีอยากได้ไม่ถือว่าคนสมบูรณ์นั่นแหละทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าอิคตุลิซะฟีฆอยรีคนอื่นสติปัญญาไม่สมบูรณ์ قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا إن مالك بقى เป็นที่มติอิจมาอ์กับฉันนะนักที่อุลามะของเราที่มาดีนะอันนับดอยฟะฟีอาตีคนที่ปัญญาอ่อนดอยปัญญาอ่อนวัสซะฟีไร้ความสามารถในการปกครองทรัพย์สินในการบริหารทรัพย์สินวันมุซอบอัลลซียูฟีกุอะห์ยานันหรือคนที่มีปัญหาด้านสติปัญญาโดยที่อาจจะลืมสติหายสติไปแล้วก็จะตื่นบางช่วงจะตื่นจะมีสติบางช่วงวะซอยาฮุมอิซากานะมะอะฮุมมินอุกูลิฮิมมายะริฟูนะมายุซิรบิوكذلك الصبي الصغير لك أيوه نوع إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة مقضية كن طمياء رأيك رأيك ومشامات لكان بوريها سبسين رأيك كفئني أني تنهى بانتان تسلو بار تلين بار رأيك لك أيوه نوعถ้าพวกนี้เนี่ยเขียนวอซียะห์ที่มันมานี่บอกว่าขณะที่เขาเขียนวอซียะห์เนี่ยขณะนั้นเนี่ยถ้าสติของเขาเนี่ยอยู่คุมสติอยู่แล้วก็ข้อความของที่ในกรรมของวอซียะห์เนี่ยไม่มีปัญหาด้านศาสนานี่นะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เอาแล้วถ้าหากว่าทำวอซียะห์ที่ในกรรมหรือกล่าวที่ในกรรมขณะที่มีปัญหาด้านสติเนี่ยอันนี้โมฆะแสดงว่านี่ต้องแยกกันในหนังมันิคเขาแยกแต่อุลามะส่วนมากนี่ไม่เห็นด้วยกาลอบูฮานีฟะตุวะอัศฮาบุฮ์ลาตะญูซุวะซียะตุอัศบีเด็กเล็กหรือคนที่ไร้ปัญญาหรือเบาปัญญาอ่อนปัญญาหรือไร้ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินนี่นะอันนี้วะซียะห์ของเขามีใช่ไม่ได้ทำไมเพราะการบริหารของเขาเนี่ยในทรัพย์สินนี่นะไม่แน่ว่าเขาจะวอชิยะตามความเหมาะสมหรือไม่อัลลอฮฺได้บอกในคุรานว่าทุกตุสุบะฮ์อัลมุฮัลลัตุมอัลลอฮฺจะประทานความละทุ่มเทียมาพวกเจ้าจะมอบทรัพย์สินของพวกเจ้าให้แก่คนไร้ปัญญาไร้ความสามารถในการพวกสุบะฮ์และชาวีเนี่ยไร้ปัญญาในการบริหารทรัพย์สินของเขาซึ่งทรัพย์สินที่อัลลอฮฺมอบให้กับพวกเจ้าเนี่ยเป็นปัจจัยยังชีพนะเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของพวกเจ้าไอ้หัวอย่าเอาสตางค์เนี่ยไปมอบให้คนไร้ปัญญาไปใช้เนี่ยงั้นมันเลอะเทอะหมดได้มันได้มีเด็กคนหนึ่งหรือเด็กคนมีตีนแบบมอบไปร้อยล้านร้อยล้านเด็กเข้าโรงเรียนไปโรงเรียนไปเล่นกับคนนี้กับคนนี้เนี่ยไปเล่นเกมติดใจเกมก็เลยทำโมชียัดเลยทำโมชียัดนะวะถ้าหากว่าฉันตายแล้วนี่นะซื้อเตียงแจกทั่วประเทศจะไปโอเคได้ไงนะยกตัวอย่างนี้ให้เข้าใจว่าหัวที่ยาสุกาลิชเตย์เขาบอกว่านั่นคือการเปรียบเทียบในทัศนะของอิหม่ามชเตย์นั่นคือการเปรียบเทียบในทัศนะของอิหม่ามชเตย์ฟังนะและทำไมไม่บอกว่านั่นคือทัศนะของอิหม่ามชาลีไม่เหมือนกันปรากฏว่าอิหม่ามอัสซุกีได้บอกว่าเรื่องนี้ในมัสยิดชาลีเนี่ยไม่มีพูดเรื่องนี้นะว่าวะซียะห์ของเด็กเล็กเนี่ย ปรากฏว่าอิหม่ามชาฟิอีไม่มีฟัตวาไม่มีฟัตวาตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้พูดนะจะไม่เขาเขาพูดได้ยังไงแต่ชาฟิอีบอกว่าแต่ตรวจสอบวิเคราะห์วิจารณ์หลักการของอิหม่ามชาฟิอีในเรื่องที่คล้ายๆเรื่องนี้นี่นะเปรียบเทียบได้ว่าอิหม่ามชาฟิอีถ้ามีชีวิตนี่นะน่าจะฟัตวาตามอิหม่ามอบูฮานีฟะเขาก็เลยบอกว่าเกี่ยวสุดต้องเป็นการเปรียบเทียบตามทัศนะเลยไม่เหมือนกันนะคำว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจัดอันนี้เราได้แล้วแต่มันแบบเดิมเนี่ยไม่เยอะถ้ามันแบบเดิมบาดมาชั่งยาวคำว่าได้บอกว่าถ้ามันแบบเดิมแล้วผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงที่ในกรรมเนี่ยพอทำที่ในกรรมแล้วเนี่ยตายแล้วแล้วพอมาเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่จะมาปฏิบัติเปลี่ยนเขาบอกว่าเอาให้คนนี้เนี่ยยกให้มัสยิดในหนึ่งในสี่เขาก็เปลี่ยนหนึ่งในหกเปลี่ยนอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงที่ในกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมาแล้วได้ยินและรู้แล้วฟะอินนามะอิสมุฮุอะลัลละซีนะยุบัดดิลูนะอินนามะแท้จริงโทษแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ในกรรมนั้นก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงที่ในกรรมนั้นเท่านั้นไม่ว่าคนเดียวว่าคนยกหนึ่งในสามของก็ชิงยกเป็นมัสยิดแต่มาที่หลังเนี่ยลูกหลานเนี่ยเปลี่ยนที่ในกรรมไม่ให้มัสยิดหรือว่ายกที่ในกรรมเนี่ยคนเนี่ยจนให้เด็กกำพร้าพอนี่มาในลูกกระหวงก็เอาที่ในกรรมเนี่ยคิดไปกินไปนะแต่เราบอกว่าโทษเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับคนที่ทำที่ในกรรมนั้นไม่ใช่โทษอยู่ที่คนที่เปลี่ยนแปลงอินนัลชามีรอัลลิมต้องรู้นะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรับรู้ฉะนั้นบัดดาร์วาสียะในคัมภีร์บอกว่าใครที่เปลี่ยนวาสียะวะฮัรฟะฮ์หรือบิดเบียนนะฟะไกรฮุกมะฮ์เปลี่ยนฮุกมของมันวะจาดะฮีฮ์เพิ่มก็มีนะบางคนก็เพิ่มเอานักศักดิ์หรือลดว่าจะคุณฟีดในการคิดมันหรือปกติไม่พูดยิ่งอันตรายรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีพินัยกรรมหมดถ้าฉันตายแล้วนี่นะที่แตงนี้เนี่ยไว้สร้างมัสยิดไม่พูดไม่มีคนอื่นรู้นะมีสองคนเนี่ยรู้สองคนนี่จะทำไมอ่ะก็ต้องหาว่าแบ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ก็ปิดไหมผิดนั่นแปลว่าปกติและหาบิตริกิลอาวล่ะอยากแบ่งเนี่ยฟะอินนามะอิสมูอะลัลละซีนผิดของมันโทษของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เปลี่ยนแปลงกาลอิบนุอับบาสวะอิรวายวะกอดวะกออัจรุลมัยยิตอะลัลลอฮ์วะตะอัลลักอัลอิสมุบิลละซีนบัดดะลูอัสลัมคนที่ทำดีในกรรมทำบุญนี่นะสำเร็จบุญที่อัลลอฮ์เรียกร้องแล้วโอ้โหดูสิครับความกรุณาของอัลลอฮ์แค่เจตนาและทำที่ในกรรมแล้วก็ต้องพยายามเลยยังไม่ได้ให้อะไรเลยนะแต่มีไอ้คนเลวที่หลังนี่นะมาเปลี่ยนนะคนที่เจตนาและก็เขียนที่ในกรรมแล้วก็ตั้งพยายามแล้วนะผลบุญสมมติว่าเขามีเงินจับชิ้นเนี่ย300 ล้านแล้วก็ร้อยล้านนี่นะให้เด็กคำพระโอ้มหาศาลมหาศาลร้อยล้านให้เด็กคำพระแต่พอตายแล้วนะลูกหลานเนี่ยเปลี่ยนยึดไปหมดแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้จ่ายนะร้อยล้านไม่ได้จ่ายนะแต่ละที่อัลลอฮ์นี่นะถือว่าจ่ายแล้วถือว่าบริจาคไปแล้วเพราะการอัจรุวะอัลลอฮ์นะได้ที่อัลลอฮ์นี่ถ้ามันข้อสำในมูซินจระอันนี้แปลว่าคนนี้ติดเดือนอัลลอฮ์บอกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ที่เขาเนี่ยที่เขาแต่นี่ถ้าหากว่าแล้วผู้ใดเกรงว่าผู้ทำที่ในกรรมมีความไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเช่นเขาให้ทนายความหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่สองคนนี้มาเป็นพยานว่าอันนี้เนี่ยถ้าฉันตายแล้วนะคนนี้เนี่ยให้ครึ่งหนึ่งซึ่งไม่เป็นผู้รับมรดกถ้าบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดเกรงข้อสะเกรงผู้ทำที่ในกรรมมูชินเนี่ยที่ในกรรมมูชินผู้ทำมูชิยมีความเป็นไม่มีความไม่เป็นธรรมคือย่านาตังยันสุดแปลว่าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเอาอิสมันไม่เป็นนั้นโดยไม่รู้นะหรือกระทำความผิดโดยเจตนาแล้วไม่ใช่ กรงว่าถ้าเขาปฏิบัติตามพินัยกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นความไม่เป็นธรรมหรืออาจจะเป็นความผิดเพราะตั้งใจทำเช่นบางคนทำพินัยกรรมนี้นะหนึ่งในครึ่งหนึ่งแต่เขาไม่รู้นี่เนี่ยเรียกว่าไม่เป็นธรรมเพราะเขาไม่รู้แต่นี่บางคนเนี่ยตั้งใจเนี่ยเรียกว่าอิสลามเป็นความผิดโดยเจตนาตั้งใจฟาอัสลาฮะบัยนะฮุมคนเหล่านี้เนี่ยที่ได้รับพินัยกรรมได้เป็นพยานในพินัยกรรมอัชนะฮะแล้วเขาได้ประนีประนอมประนีประนอมระหว่างผู้มีสิทธิ์ในพินัยกรรมแล้วก็ผู้รับมรดกเช่นเจ้าของทรัพย์สินบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยฉันให้ครึ่งหนึ่งและที่เหลือนั้นผู้รับมรดกเพราะว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้รับมรดกไม่ได้ที่มีสิทธิ์แต่คนนี้อยู่ในเขาเสียไปแล้วมีคนมาประนีประนอมคนที่ได้ครึ่งนี่มาบอกไม่ได้เนี่ยเขากำหนดครึ่งก็ต้องครึ่งก็ไม่ได้จะเป็นอาธรรมจะเป็นสุลุ่มแบบนี้เนี่ยต้องจะมีประนอมจะได้สอดคล้องกับหลักการคนที่ได้ครึ่งเขาไม่ได้นะฉันไม่เอาไอ้ที่คนที่เข้าไปนะบังคับไม่ได้นะแต่เองไม่ทำนี่นะจะโดนตำหนินะจะขึ้นมาขีดเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นขโมยทรัพย์สินคนนับเงินเอาบ้างอะไรอย่างนี้เอาบางครั้งฉันอิสมาอะไรจะเข้าไปประนีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขานี่แสดงว่าคนที่เข้าไปเปลี่ยนพินัยกรรมให้สอดคล้องกับหลักการเนี่ยอันนี้ไม่ผิดละแต่คนที่ไปเปลี่ยนพินัยกรรมต่างหากเปลี่ยนไม่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความถูกต้องตามหลักศาสนานี่แหละที่มีโทษที่ผิดแต่ถ้าหากว่าตัวพินัยกรรมมีมันผิดและคนที่เข้ามาแก้ให้สอดคล้องกับหลักการนี้อันนี้เนี่ยไม่มีโทษสำหรับเขายกเว้นอันนี้มีโทษถึงแม้ว่าเปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ไม่ถือว่ามีโทษเพราะสอดคล้องกับหลักการอินนัลลอฮฺอัลลอฮฺแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอครับอิบนาอับบาสบอกว่าย่านักเนี่ยแปลว่าขตักเขาบอกว่าอุตบีได้บอกว่าฮาริชมาลุอันว่าอัลขตักความผิดประการในด้านที่ไหนกันบีอันซาดูวาริสันเช่นเพิ่มผู้รับมรดกคนหนึ่งทางนี้ก็โกงยังไงอ่ะกับผู้รับมรดกเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกสามคนนะพินัยกรรมหรือคนที่จะต้องการให้โกงในด้านพินัยกรรมนี่นะก็จะเตรียมเอกสารจะเตรียมไว้หนึ่งว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้รับมรดกคนเป็นลูกมาจากไหนอ๋อเขาเคยไปอเมริกาแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนี่เอกสารมีกู้ได้นะทำไอ้นี่เป็นลูกเคยนะตรงนี้เคยเกิดขึ้นเรื่องโกงเอกสารเรื่องก็มีเยอะبواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيد أو نحو ذلك من الوسائل وكان في مقام تكنيشن أو تايكونن سمعي أو تايكونن يعني فينا يكمل ما ذكرن يذكرن خوف سيئتنا أو تايكو أو تايكو سمعي ذكرن ما قلن إذن في بلدان يعني مدى หรือจะทำพินัยกรรมให้แก่ญาติเช่นหลานเขาคนหนึ่งจะได้มีมากกว่าลูกหลานเขาจะได้เสมอกันได้เหมือนกันแต่ไปทำโมชียะให้คนนี้จะได้มากกว่าหรือก็ไม่ได้อิมามุฮติอัมไกรรานีถึงแม้ว่าไม่เจตนารมณ์ไม่ตั้งใจทำความผิดบัลบิฟัดอิฮิวะกุวะติชะฟะกะติฮิมินไกริตะบัสซุรอาวมุตะอัมมิดันฟะฮิมันบิซาลิกที่เปลี่ยนนี่นะทั้งหมดนี่นะที่เปลี่ยนโดยไม่ถูกหลักการเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยสงสารถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเจตนารมณ์เขาเนี่ยดีเช่นบอกว่านี่นะลูกเขาเนี่ยก็ได้มรดกทั้งหมดเลยแต่ทีนี้มีคนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกฉันต้องให้ครึ่งหนึ่งทำไมไม่มีเลยเขาไม่มีอะไรเลยฉันไม่ได้เลยก็แย่นี่เขาสงสารนะเจตนาเขาดีถึงแม้ว่าดีก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักการนะครับในวาสีผู้ปฏิบัติวินัยกรรมเนี่ยก็ต้องที่วาสีแบบแต่ที่ในกรรมก็ต้องแก้ไขอันยุสลิฮัลกอดียะแก้ไขคดีนี้ ويعدل في الوصية لبرمبنة على الوجه الشرعي تام شريعة تام لك ويعدل عن الذي أوصى به الميت لبطيا تتنارم كميا إلى ما هو أقرب أقرب الأشياء إليه حيمن طري جدك تتنارم كميا لك لا جدك لك الدول وأشبه الأمور به جمعا بين المقصود الموسي والطريق الشرعي ไอ้พยายามใกล้ชิดกับเจตนารมณ์ของผู้ทำพิธีกรรมและหลักการของศาสนาให้ใกล้ที่สุดแต่อย่าให้ผิดกับหลักการสมมติว่าเขากำหนดครึ่งหนึ่งไม่ให้ครึ่งหนึ่งให้หนึ่งในสามอย่าให้เกิดอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักการก็ใกล้กับเจตนารมณ์ด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ให้เลยหนึ่งไม่ได้ว่าแห่งอิสลามการแก้ไขแบบนี้ไม่ใช่มีแต่บิลไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงที่ใช่ ولهذا عطف هذا تبينه على النهيعن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بشبيل والله أعلم الله قال لي فوت لنيني رام كان كان لنطور لكان طواء كنت بيان تانا لا أو كرمي بيان تان إكرمي لنتي بيان تان كمي طور كذي كذي خطي وأني نجي كأنور نكب كنت كن بيانوي ليكم نكب كن تنبي ليكم ทำพินัยกรรมที่ไม่ยุติธรรมท่านอุรวะได้บอกว่ายูรัดดูมินซอดะกะติญานิบิฮายาติฮิมายูรัดดูมินวะซิยะตุลมุจญิติอะอินดะมาวติฮิอุรวะมินซอนะบอกว่าแม้แต่ซอดะกะซอดะกะที่ให้ในชีวิตเนี่ยถ้ามันไม่ยุติธรรมถ้ามันไม่ยุติธรรมต้องเปลี่ยนเสมือนวสิยาพินัยกรรมที่ให้หลังเสียชีวิตนี่นะถ้าไม่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันต้องแก้มาเพราะเราบอกว่าซาดากอนี่จะให้ยังไงก็ได้ใช่เราต้องเงื่อนไขที่ต้องยุติธรรมเหมือนกันเช่นลูกอยู่ที่บ้านยังไม่มีอะไรกินลูกยังไม่กินแล้วแต่ไปซาดากอให้คนอื่นยังไม่ถูกนี่ไม่บังควรนี่ต้องแก้เพราะว่ายิ่งต้องดูแลลูกก่อนแต่นะต้องดูแลลูกก่อนนี่ก็ชนะของอุรวะนะครับอิบนาอับบาสได้บอกว่าอัลจันฟูอิบนาอับบาสได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลจันฟูในวาซียะฮ์ในกะบาอิรการที่ไม่ยุติธรรมในพินัยกรรมเป็นกะบีเราะห์เป็นบาปใหญ่แต่อิบนุกะซีรได้บอกว่าหะดีษบทนี้ไม่น่าจะเป็นสำนวนของท่านนบีน่าจะเป็นสำนวนของซอฮาบะห์อย่างเดียวและซะนุมาวะรดะฟีฮาซาลบาบหะดีษที่พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ใช้สิทธิ์ในพอใช้ได้แต่ก็ยังมีปัญหาเพราะมีช่างในห้องสับนี้มีปัญหารายงานในท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัรรัจุลยะอ์มะลุบิอ์มัลอัลคอยชายคนหนึ่งคนใดปฏิบัติความดีตลอดชีวิต70ซะนะห์70ปีในชีวิตของเขาฟะอิซาอูซาเมื่อถึงเวลาที่จะกำหนดหรือระบุหรือเขียนพินัยกรรมฮาซะฟีวะซุนนะตีเขาเขียนพินัยกรรมโดยมิชอบธรรมมีซุลุมกับใครลูกหลานเคยได้ครับฟะยุคตะมุลูบิชัรอามะลีฟะยัดคุลุนนะเขาก็จะตกชิ้นชีวิตของเขาด้วยพินัยกรรมที่เป็นซุลุมเป็นความทำนี่นะนบีบอกว่าก็จะเข้านรกทั้งนั้นที่จะ10ปีที่อยู่ในทางดีแล้วจะตกท้ายเนี่ยข้อต่ำนบีบอกว่าฟะยุคตะมุข้อต่ำแปลว่าอะไรแปลว่าสุดท้ายเหมือนนบีข้อตามุนนบีเนี่ยนบีสุดท้ายข้อตามฟะยุคตะมก็จะจบท้ายชีวิตด้วยพินัยกรรมที่เป็นซุลุมนี่นะเมื่อสุดท้ายเนี่ยพระองค์ว่าผลสำฤทธิ์ของชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในจุดสุดท้ายของชีวิตอันนบีบอกเราคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยดีแต่จบท้ายเนี่ยเลวคำลบบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเลวก็จบท้ายดีเข้าสวรรค์เราก็อยู่ประมาทและอย่าไปตัดสินใครนะคนนั้นนรกคนนั้นจะหวังเราไม่รู้นะครับวันนี้เราอยู่ในชายคนหนึ่งก็ยาวมาลามอันชุดก็เป็นคนเลี้ยงในเจ็ดสิบปีในเลนในสายาดีลูกีมุสลิมคำที่ในคำที่ดีที่ชุดที่ดีที่ถูกต้องที่ยุติธรรมแต่ยุคแต่โมเลกุลเขาก็จบท้ายชีวิตด้วยความดีก็จะเข้าสวรรค์อับบูรายบะได้บอกว่าอิฟรูนชีตุนติลกะฮุดูดุลลอฮิฟะลาตะอ์ตะดูฮะพวกท่านไปอ่านชีอัลลอฮ์ได้บอกว่าติลกะฮุดูดุลลอฮินี่คือขอบเขตของอัลลอฮ์ฟะลาตะอ์ตะดูฮะสุจาวยะละมุนยะละมุนขอบเขตของอัลลอฮ์ได้ข้อสรุปนะครับเรื่องที่ในจำเนี่ยข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นตัวอย่าง นิติศาสตร์อิสลามที่เป็นกฎหมายที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ท่านนบีในสุรัตอัลบาคาระห์เป็นระบบหนึ่งนะครับในหลายเรื่องที่นบีต้องปกครองสังคมที่มีรัฐอิสลามในประวัติศาสตร์อิสลามเรื่องพินัยกรรมเนี่ยคุรอานไม่บัญญัติเรื่องพินัยกรรมเนี่ยทำ400กว่าปีแล้วทำไมแสดงว่าสังคมมาเยอะเลยด้านกฎหมายถือว่าเจริญมากแล้วจะเริ่มถึงขั้นดีพินัยกรรมเนี่ยมีรายละเอียดขนาดนี้และถูกกระบวนในคุรอานขนาดนี้แล้วมาดูเจตนาของว่าทุกอะไรทุกบทเรียนพินัยกรรมนี่แหละต้องการอัลลอฮฺคือความยุติธรรมให้มีการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอารมณ์ด้วยความยุติธรรมทำไมต้องการให้สังคมนี้สงบต้องการให้สังคมนี้มีความมั่นคงและความมั่นคงจะเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยความยุติธรรมอย่างเดียวถ้าไม่มีความยุติธรรมในการสังคมพินาศแน่นอนนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเป็นพุทธาหรณ์นะครับในเรื่องพินัยกรรมเนี่ยตัวอย่างจะทำอะไรในศาสนาในชีวิตของเราเนี่ยปรึกษาหน่อยปรึกษาอิสลามหน่อยทำได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าพินัยกรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องปลายชีวิตนะศาสนาบอกว่ามีรายละเอียดอย่างนี้ก็อย่าทำอะไรมั่วแต่ทำอะไรช่วยนะอันนี้ต้องการถ้าบิดามารดาถึงทรัพย์สินไว้โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมลูกมีสิทธิ์อะไรนะมีสิทธิ์นำทรัพย์สินเฉพาะเงินมาแบ่ง1ใน3แต่เดี๋ยวไม่ได้ทำที่ไหนกันแล้วลูกเนี่ยจะมาตกลงกันแบ่งนะทุกคนเนี่ยก็ยกให้เป็น1ใน3เนี่ยนี่ได้ทำบุญให้พ่อใช่ไหมทำบุญให้พ่อแม่เนี่ยแล้วก็ลูกที่มีเสียรับมรดกเนี่ยบอกว่าพ่อไม่ได้ทำที่ไหนกันหรือแม่ไม่ได้ทำที่ไหนกันแต่ลูกๆเนี่ยก็ตกลงกันนะว่าทุกคนเนี่ยยกจากส่วนทรัพย์สินส่วนมรดกเขาเนี่ยยกให้ครบ1ใน3เนี่ยจะได้ทำบุญให้แก่พ่อแม่สร้างมัสยิดเป็นกุรอานมาในที่เป็นความดีกันได้ไหมได้ครับได้หรือไม่ได้ครับได้ครับดูขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องอันนี้เกินไว้นะตั้งใจเราจะเป็นหัวข้อในการบรรยายต่อไปเป็นหนังสือที่ใหม่ไม่ค่อยใหม่นะครับ2004มาปีที่แล้วนะครับหนังสือนี้เขาเรียกว่าอุรุบานุลฮาร์บไฮพีซออฟวอร์หมายถึงว่าบาดหลวงแห่งสงครามไม่พวกบาดหลวงนี่มันทำสงครามนี่แหละพูดถึงรายละเอียดบทบาทของลบปีนี่ก็หมายถึงว่ากระบวนการนักการเมืองซีรีส์ที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีบทบาทในการทำสงครามที่ประเทศครับผู้เขียนคือไมเคิลโคลินเขียนไมเคิลนี่ดังมากนะครับได้ทำหนังสือเกี่ยวกับฆาตกรที่ฆ่าเคนเนดีนะตอนนั้นอดีตนายกเคนเนดีเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกเคนเนดีนะอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเขาไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะคือว่าเขาไปโยนให้คนอาหรับคนแล้วคนโปรตุเกสคนหนึ่งอ่ะแต่คนนี้เนี่ยได้พิสูจน์ว่าคนที่ฆ่าเคนเนดีเนี่ยก็คือยิวกระบวนการยิวที่อยู่ประเทศอเมริกาเขาบอกว่าหนังสือของที่เขาเนี่ยวิจารณ์เรื่องเคนเนดีนะเป็นหนังสือที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรับตำราทำไมเพราะว่าหนังสือที่เขาเขียนจะได้วิจารณ์หนังสือเล่มนี้เนี่ย200เล่มที่มาเขียนที่หลังเนี่ยนะจะต้องมีการวิจารณ์นะที่ว่าเขาบอกว่าเคนเนดีเนี่ยถูกฆ่าด้วยน้ำมือของยูนะคนนี้มาต่อต้นหนังสือเนี่ย200เล่มจะถูกความสำคัญขายดีที่สุดคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เกลียดยูหาเรื่องกับยูนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆนะมีบางคนในยุติธรรมมีบางคนยุติธรรมพวกนี้เนี่ยพยายามจะมีเยอะแต่ไม่ส่วนมากนะมีเยอะ มีเยอะแล้วพวกนี้เนี่ยอยากจะส่งเสียงฝากเสียงให้กับประชาชนโลกหรือว่ามุสลิมให้รู้ว่าที่ประเทศอเมริกานี่มีคนที่รู้ความเป็นธรรมนะมีคนที่รู้ความเป็นธรรมผมอ่านข่าวที่อังกฤษนะไม่น่าเชื่อชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุ54ปีเขาประท้วงสงครามอิรักนะครับเมื่อ3ปีถ้าอังกฤษเนี่ยประกาศว่าจะร่วมสงครามกับอเมริกาประท้วงเลยครับไปกางเต็นท์หน้ารัฐสภาของอังกฤษกางเต็นท์ประท้วงทุกวันติดใต้ด่าพวกผู้แทนราษฎรไอ้พวกโง่พวกนั้นด่าแต่ที่นู่นด่าได้แต่ที่นี่ไม่ได้ดานะครับกว้างในขนาดมากรุฎราชกุมารของอังกฤษน่ะเขาโดนมะเขือเทศโดนกว้างมะเขือเทศก็ทำอะไรไม่ได้สรุปเขาไปกลางเต็นท์น่ะนะหน้ารัฐสภากฎหมายอนุโลมประท้วงจะเท่าทำได้พวกรัฐสภาเนี่ยเข้าออกมันรำคาญมันรวมหัวกันนะครับออกกฎหมายว่าใครจะประท้วงนี่ต้องแจ้งใครจะไปต้องแจ้งคือมันรำคาญคนนี้เนี่ยมันก็เลยรวมหัวนี่ออกกฎหมายนี่จะได้คนนี้เนี่ยโดนเล่นงานเนี่ยปรากฏว่าพอออกกฎหมายนี่นะไอ้ตำรวจนี่ก็มาห้ามคนนี้ใช่ไหมคนนี้ก็เลยฟ้องศาลรัฐธรรมนูญศาลสูงสุดศาลสูงสุดนะครับพิพากษาว่ากฎหมายที่ออกนี่ในเมตาเพราะกฎหมายที่ออกนี่นะไม่ใช่ชาจะออกกฎหมายนี่ก็ออกกฎหมายให้มันชัดหน่อยเมื่อชนะแล้วไปตามเป็นใหม่ประท้วงครับประท้วงว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามนะบอกว่าโอ้โหบางคนเนี่ยที่เขารักความเป็นธรรมนะโดยธรรมชาตินะต้องมีขนาดนี้ไปพวกเราเลยนะมาชาอัลลอฮ์ส่งคนเข้านรกส่งคนเข้านรกเนี่ยไม่ใช่สงครามนะต้องอย่างนี้นรกมุตัดเนี่ยส่งคนเข้านรกไม่ง่ายจังเลยปรากฏว่าคนนี้นะครับได้ทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่น้องดูภาพเลยเขาอยากจะสื่อว่าไอ้พวกชาวคริสต์ที่มันรวมหัวกันชื่อเป็นอะไรบาทหลวงแห่งสงครามโอ้โหเมื่อไรเคยได้ยินว่าบาทหลวงมีเข้าไปร่วมสงครามแต่นี่เขาพิสูจน์ว่ามันมีคือใครคือตัวคริสต์หัวรุนแรงมีการประท้วงที่ผมบอกว่ามีอุดมการที่ต้องการที่ชิดเมืองอักษรจะได้เตรียมการเสด็จของท่านนบีอีกแล้วที่เคยบอกกับที่เคยคุยกับพี่น้องนะพวกนี้เนี่ยต้องการนำสงครามอิรักและพวกนี้เนี่ยที่ได้ผลักดันเรื่องนี้จะได้เกิดขึ้นพี่น้องดูนะปกเนี่ยเขาฉลาดมากนะนี่คือรูปปั้นของเขาอ้างพระนางมาเรียอันนี้เป็นรูปปั้นจริงนะเป็นรูปปั้นที่ปรากฏที่เมืองยุโรปเมืองหนึ่งซึ่งจมูกของรูปปั้นเนี่ยถูกทำลายและมือถูกตัดไปอันนี้นะครับพวกคริสต์เนี่ยเขาตั้งไว้ในบทบางที่นะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีคนเกลียดศาสนาคริสต์มีคนเกลียดศาสนาคริสต์เขาก็เอานี่มาตั้งเป็นสัญญาเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายว่าเบื้องหลังของคริสต์ที่เขาเกลียดมุสลิมเนี่ยเพราะมันมีอะไรแค้นชั้นแค้นพวกนี้เชื่อว่าคนที่ทำลายรูปปั้นเนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาแสดงว่าพวกคริสต์มองว่ามีศัตรูแล้วนะอันนี้หนึ่งภาพนี้นะครับก็เป็นรูปปั้นของฮามานเนี่ยเป็นผู้ช่วยกษัตริย์สมัยบาบิโลนสมัยบาบิโลนกษัตริย์นี่นะเมียเขาเนี่ยรักยิวแต่ผู้ช่วยของกษัตริย์นี่นะเกลียดยิวผู้ช่วยของกษัตริย์นี่เนี่ยได้ทำอุบายจะได้ประหารชีวิตยิวที่อพยพจากเฟนิเชียไปอยู่บาบิโลนแต่พอเมียรู้แล้วเนี่ยเมียกษัตริย์รู้แล้วเนี่ยว่ารองผู้ช่วยกษัตริย์เนี่ยมีอุบายนะเขาก็บอกกับกษัตริย์รู้ก็เลยแขวนคอประหารชีวิตอันนี้นี่นะเป็นนิยายที่ถูกระบุในไบเบิลในคัมภีร์เก่าในเตอร์ในบทที่กษัตริย์แสเนี่ยคือภรรยาของกษัตริย์เขายกย่องแล้วไม่อยู่ถือว่าเป็นนิยายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของยิว เขาฉลองทุกปีนะครับวันเกิดของแฟนเนี่ยฉลองยกย่องผู้หญิงคนนี้เพราะช่วยเหลืออยู่และถือว่าการแขวนคอของฮามานเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการประหารชีวิตผู้อธรรมอยู่พอซัดดามรูปปั้นของซัดดามถูกแขวนคอแล้วก็ลากลงมานี่นะเขาเอาภาพนี้มาแต่วันนี้แหละที่ไบเบิลที่เตารอของเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยนี่คือฮามานปัจจุบันอันนี้คือเรื่องที่เบื้องหลังนะชารูนี่คือใครคือผู้นำยูปัจจุบันเอาแล้วนี่อะไรนี่คือกองทัพของยูกองทัพของยูที่สามารถชนะในสงครามบางครั้งและนี่คือใครนี่เฮนรี่คิสซิงเกอร์นี่คิสซิงเกอร์แล้วก็อีกสามคนนี่แหละคนหนึ่งบอลฟริชเชอร์เบลลี่วิลเลียมคริสโตเนี่ยชื่อว่าสี่คนนี่นะยูและสี่คนเนี่ยมีบทบาทสูงในรัฐบาลอเมริกาอดีตและปัจจุบันและสี่คนอยู่ในที่วางแผนทำสงครามกับอิรักตั้งแต่สมัยคิสซิงเกอร์เฮนรี่คิสซิงเกอร์ปกนี้เนี่ยจะแสดงถึงอะไรจะแสดงถึงเนื้อหาของหนังสือนี้ว่าชาวอเมริกาถูกเล่นงานจากกลุ่มยิวที่อยู่ในอเมริกาหลอกชาวคริสต์หัวรุนแรงให้รวมหัวกันต่อต้านมุสลิมและทำสงครามอิรักเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักรยิวเพื่อเตรียมพร้อมจะได้ต้อนรับการเสด็จของท่านนบีอีซาตามความเชื่อของเขาหมายถึงว่าเขาอยากจะสรุปบอกกับชาวอเมริกาหนังสือนี้ขายมากขายดีมากดีที่สุดเลยมากที่สุด สองนัก ที่ชอบแปลเขาจะแปลหรือเปล่าเขาไม่ชอบเขาบอกว่ารักต้องห้ามเนี่ยที่ชอบแปลของไร้สาระเนี่ยที่ชอบแปลแต่ของจริงนี่นะก็ไม่เอาหรอกยิวโดนนะถ้าแปลนะโดนยิวเลยทีนี้เขาต้องการเสียชาวอเมริกาด้วยอะไรครับต้องการเสียชาวพวกเองเนี่ยถูกหลอกจากยิวพวกเองเนี่ยเอางบประมาณแผ่นดินของอเมริกาเนี่ยนะไปสนองนโยบายความเชื่อของยิวครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะท่านดูยังไม่ดิบแลนะครับแต่มีกระทู้หนึ่งมีเพื่อนของคนหนึ่งอยู่ที่มาเลเซียนะครับเป็นชาวไอจีเรียเนี่ยเขารับจากแปลแล้วจะออกเป็นขั้นเขารับแปลเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเอามาบรรยายมาชี้แจงให้พี่น้องก็มีบรรยายศาสนธรรมนะครับประชาสัมพันธ์ที่มัสยิดจักรพงศ์ทุกวันศุกร์นะครับเป็นชาวเราทุกวันศุกร์หลังงานมาดิชาจะเป็นการอธิบายซอยบุคคลที่เป็นการฝังมานานแล้วนะครับอยากจะให้มีคุรานและซุนนะอธิบายคุรานแล้วก็มีอธิบายซุนนะแต่ครับเป็นล้วนก็จะเริ่มด้วยกิตาบอัชชียามจะเข้าเดินหมดแล้วการดิสโนจะเข้าเดินหมดแล้วก็ขอฝากไว้นะครับทุกศุกร์เป็นชาวเราที่ไม่ชิดจะกระพงหลังงานมาดิชาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แจ้งล่วงหน้าไม่มีอะไรเลี้ยงนะใครจะมาก็ความรู้อย่างเดียวนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพเจ้าภาพกรรมการที่ไม่ใช่กรณีเพื่ออำนวยสถานที่ครับแล้วก็มีการบรรยายด้วยที ่ ศิลปวัฒนาคุณค่าของเวลาเปลี่ยนนะครับเขาจะให้ผมพูดอัชบาบุญยุ่นหรือพูดก็เราไม่รู้จะให้พูดทำไมกันคุณค่าของเวลาไปพูดกับผู้สูงอายุนี่จะได้รู้ที่เหลือน้อยน้อยก็ให้รักษาเวลาเสียแล้วก็บรรยายบ้านเพื่อนอันทองทานประจำเดือนนะครับของชมรมก็เรื่องมารยาทในการพูดคุยทางโทรศัพท์การหลักศาสนานะเออแล้วคนน่าพูดนะมันน่าทำเป็นนั่งฉีดด้วยจะไม่มีหรือใครจะคุยโทรศัพท์นี่ก็ไม่มีหลักการที่ไหนคุยยังไงทำยังไงจริงๆน่าจะเป็นหลักการนะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการแจกซีดีที่มีบรรยายศาสนธรรมตลอดเดือนนะตลอดเดือนเดือนกรกฎาคมก็จะรวมเป็นซีดีต่อไปอินชาอัลเลาะห์ทุกเดือนต้นเดือนที่บ้านคุณอนันต์ทองคาเนี่ยก็จะมีการขายโครงการซีดีกับบรรยายจากตลอดเดือนก็ไปขอได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้มีใครมีคำถามไหมครับไม่มีก็ขอแต ่วันนี้มีจังหวะได้ฟังเรื่องนี้วันนี้มีเรื่องที่ผมติดใจอยู่เยอะมากนะครับผมอยากถามว่าถ้ามีครอบครัวนี่นะเดี๋ยว บิดาตายจะบิดาอีหลายพี่น้องนะฮะแล้วคนลามีกลางเนี่ยต้องคนที่มีกลางเนี่ยบริเวณที่จะได้มรดกมรดกจากผู้ตายนะ จะเป็นอะไรกับผู ้เป็นน้องชายน้องหรือพี่น้องของ ผู้ตาย ผู้ตาย แล้วผู้ตายแต่ผู้ตายมีลูกไหม มีลูกผู้หญิงหนึ่งคน แล้วลูกผู้ชาย ไม่มีเลย แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็น วันนี้ต้องไปเอาพี่หรือน้องที่เป็นผู้ชายของคนตาย มีพี่น้องหนึ่งคน อันนี้ไม่ทราบครับอันนี้อยากจะถามว่าผู้ตายนั้น ลูกอาตมาเขาเป็นมีผู้ตายคนหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งไม่มีพี่น้องใช่ไหม ถ้าไม่มีพี่น้องเลยมีผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีผู้ตายมีลูกผู้หญิงคนเดียว แล้วก็มีพี่น้องไง มีพี่น้อง ฉันไม่มีพี่น้องผู้ชายและมีพ่อแม่ไหม พ่อแม่ตายไปแล้ว มีพี่น้องอย่างเดียวถ้าลูกผู้หญิงได้ครึ่งหนึ่งได้ซึ่งได้ซึ่งแม่ที่เหลือเนี่ยก็จะพี่น้องผู้ชาย พี่น้องผู้ชายแล้วภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์จะได ้มีภรรยาด้วย มีผู้ตายมีภรรยาแล้วก็มีลูกผู้ตายภรรยามีสิทธิ์ได ้มีสิทธิ์ได้ในแต่ แล้วลูกได ้ครึ่งหนึ่ง ได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่จริงวันน ี้ถ้า หากว่ามีคนเขาหัวเสเขาบอกว่าเราทำให้เราทำที่ไหนกรรมไหมยกให้กับลูกเลยให้พี่หรือน้องที่เป็นผู้ชายที่จะเป็นวันนี้ได้ได้ไ หมเป็นมุสลิมป่ะ เป็นมุสลิม ลูกได้ได ้มีครับพี่ผมเรื่องมันหลงมันมีหลายเรื่อง ที่โอ้เยอะแต่มันเรื่องเดียวอ่ะต้องทำตามหลักการนั่นเองคือเรื่องต้องปฏิบัติตามหลักการ ที่ต้องมีผู้รู้เนี่ยต้องทำอย่างนี้ที่ทำ ผู้รู้อ่ะ ผู ้รู้อะไรรู้เรื่องบ้าง รู้จักอะไรอาจารย์เขาไม่ให้อ่ะแ ต่เรื่อง เขาปัดเลย รู้อะไรเขารู้ว่าจะทำอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องวันศุกร์วันศุกร์สุดบ้านตึกดินนะ I'm sorry.